place I like to go. Sit by the night at the toll, sunshine through the cotton firs weeping willow. It's the process of my life. It took its toll on me now. Make amends if too late or before. Sorry that I left you so much, crying in my airplane seat. And when I'm tired of thinking home, it is this place where I belong. And through the world that I have roamed, I realize only one for me. It's my turn to see you, and I can't wait to feel you in my heart again, one more time. Budapest, my love. Budapest, my ez a VB Rádió végre. Végre megint vagyunk. Na most mondjuk ketten. Igen, de kezdjük is el azzal, hogy ezt el kell magyarázni, hogy miért ritka a rádió, vagy hogy mi a gond ezzel. Mielőtt rátérünk az Oli Band Budapest My Love című számára, ami én csodálkozom, hogy nem lett egy ilyen baromi nagy sláger nyáron. És mondjuk a méltán híres YouTube-on 35.493 megtekintése van, ami semmi gyakorlatilag. Nem sok. Egy nem ilyen kaliberű zenének, ami ráadásul ugye Budapestről, Magyarországról szól, hozzá egy baromi jó klip, tehát ez egy annyira érzelmeket felkavaró dolog eleve, hogy én csodálkozom, hogy ezt nem hallgatja minden ember orba szájába ezt a dalt, de hát sajnos itt tartunk, hogy a mocsok, tehát a XY Rap Fos az 1 millió megtekintés, egy ilyen zene, nagyon komoly zenészekkel a háta mögött, nagyon komoly jelentése tartalommal meg 35.493. Az a baj, hogy a zeneiparban nem nagyon lehet befutni. Tehát, hogy általában véve van, nem tudom. Oké, de most már nincs zeneipar. Most már nincs zeneipar. Kifosod a YouTube-ra, aztán megnézik, ennyi, nincsen már zeneipar. Tehát már nem kell ezeket promotálni, nem kell koncertezni, semmit nem kell csinálni. Kifosol valami szart, és megnézik. De egyébként kell, és a YouTube-on is nagyon ritkán robban fel valami úgy igazából. Például Elek Zoltán felrobbantott, láttad? Nem. Nem? Video info 1. Hello, hello, hello, sziasztok, nem? Nem, mi az? Parkoljunk egy kicsit, és nézzük meg. Na hát ismét tanultam valami újat, bár ne tanultam volna. Találtunk egy újabb YouTube trógert, ezek szerint ez hozzád hogy jutott el? Mutatták ismerősök. és hallod a Töltött sajtos párizsi című kiváló anyaga, én nem szerettem ezt a videó. Láttam a videódat, hozzám is örülnek emberek, hogy láttam a videódat, és én utálom ezt. Nekem nincsen videóm. Ez a Elek Zoltának van videója, meg a Dancsónak, meg a többi buzinak, nekem egy műsorom van. Ennyi. Az nem mindegy, a kettő közötti, tehát azt én is csinálhatnám ugye, hogy leülök egy elbaszott telefon elé, vagy fogom a szelfébottal, és akkor pofázok bele hülyeséget. De amikor mi pofázni akarunk hülyeséget, akkor csinálunk egy rádiót, hiszen nem kell, hogy az a mi képünket bámuljátok hozzá, itt a tartalom, a hang része az érdekes, nem a kép, ugye nyilván. Úgyhogy ezt a zseniális műfajt, hogy audioblog, ezt azért, meg BB Rádió, ezt már nagyon régen kitaláltuk. És hát a podcast az nem egy új műfaj, tehát hogy 11 néhány éve az ugye elkezdődött lenni, az előző 10-ben mi nem tudtuk, hogy van podcast igazából, amikor én audioblogot csináltam, meg egész korábban nem tudtuk, hogy van ilyen podcast. Aztán lett, és ilyen van, ezt hallgatják is sokan, de fogyatékosok mégis a YouTube-ra mennek, és ez a ilyen középkorú úriember itt szemüvegbe, aki fú retardált, az látszik, 442.377 megtekintés van a Töltött sajtos Párizsin, miközben a Budapest Májlában. Mint a Budapest Májlában. Na és más kérdés, hogy ugye ezt én el szoktam magyarázni embereknek, hogy ezt nem kell képzelni, ez a tartalom, meg ez a kattintás, ez hasznos, mert a YouTube kattintás számol elsősorban. És YouTube egyébként mindenfélét lát, és a Google az elkezdett engagementre menni egyre jobban a tartalmaknál. Tehát, hogy meddig tart meg, meg milyen kattintáson, meg mennyire járnak vissza az emberek, meg ilyesmi. A YouTube-nak azért az a célja, hogy ő minél nagyobb számot mutasson. Tehát te belekattintasz ebbe, az már egy. Nem igen, kell, igen, tehát nem kifelé, kell, hogy kifelé csak a kattintás szám látszik, de egyébként a YouTube engagement alapján szeret rangsorolni cuccokat, vagy találatokat neked. Mi egyébként a BBTV-t úgy számoljuk, ott nem kattintás számunk a BBTV-re, hanem teljes betöltést. Ami azt jelenti, lehet, hogy az nem jelenti azt, hogy átolcettig végignéztek, hiszen a végén szponzorlogók vannak, meg minden, azt senki nem fogja végignézni. De addig nézte, az biztos, hogy a teljes adás betöltött neki, és hogy egy órás adásnál azért azt masszívan kell nézni. Tehát én mindig arra számolok, hogy nekünk végig is nézik. És nagyon jól tudom, hogy a YouTube-on meg mindenki tekergeti össze-vissza, hogy belenéz, aztán lesz arra, aki nyomja. És nyilván ezt az idiótát se nézték végig 442 000. Nem. Ez szinte kizárt. De hát akkor is van neki mit tenni, 110 000 feliratkozója, meg ilyenek. Miközben a Budapest Májláb az 40 000, 40-10% ennek. Tehát ez tényleg vicc kategória. Egyébként hát a Téglás Zoli, akinek a Zoli Band nevű bandája jegyzi ezt a dalt. Ő egy nagyon érdekes srác, én beszéltem vele nyáron telefonon, úgy volt, hogy találkozunk is, de nem jött össze, mert itt volt Budapesten. Téglás Zoli egyébként ő egy ilyen nem jó értelemben nemzeti érzelmű srác, de igazából ő csak magyar származású, ő nem itt született Magyarországon. De itt él egyébként? Nem, Los Angelesben él. Hát akkor oké. Tehát itt az a durva, hogy szerintem a rokonai valahol Veresegyházán, vagy valahol ilyesmi, és szerintem ott örökölt ott egy házat, valamilyen sztorit tudok, és ide jár ide Magyarország, és nagyon szereti Magyarországot, és ez hozta össze ezt a dalt, és beszél magyarul, de kicsit hanglish, tehát van neki egy kis amerikai beütése, de ő egy amerikai srác, amúgy nem tudom, hogy honnan lett magyar, és akkor csinált egy ilyen Zoli Ben nevű bandát, egyébként az Ignite-nak a frontembere. Van egy Ignite nevű zenekar, ami 93-ban csatlakozott hozzá, tehát ez elég hosszú zenékarrierje van, mert Zoli az nem olyan fiatal gyerekem, mint ahogy kinéz a hülye baseball sapkájában. Igen, ez nem látszott rajta a klipben éppen. Nem, ő idősebb nálam jóval. Vagy 5 évvel, ja, 4-5 éve idősebb nálam. Ő 50 éves körülbelül. Szóval elmúltad a korodat, ez tök gáz. Jó, hát én 46 vagyok csak, úgyhogy, de hát ugye nyilván mindenki annyi éves, amennyi éves szellemileg, úgyhogy én azért még így nem értem el a 25-öt annyira. Tudom, miről beszél. Szóval érdekes, hogy neki, basszus, hallod és mondom, és közben nézem a Wikipédiát, és itt van, örökölt egy házat, veres egy házon, jól tudtam. Na, király, ott van a kora is? Igen, 49. 49. Jó. Szabad idejében sérült pelikánokon segít. Ez Pacific Wildlife projekt egyik önkéntesen. Hát és a család a 60-as években mándorolt ki. Tehát ő valahogy olyan szülők között volt, akik megtartották ugye a magyar identitásukat, nagyon jól tették, és és az, tele van magyar motivumon, mert tetoválásokkal például. Na mindegy, egy szimpatikus gyerek ez a Zoli, és csinált egy ilyen nagyon jó dalt, ami én bárkinek ezt mutattam, hát kommenteket ugye nem nagyon érdemes olvasgatni, de érdemes megnézni, hogy mit írnak alá, tehát nyilván akinek, mindenkinek megdobogtatja a szívét, az egy olyan zene, és ehhez képest 40-valahány ezer megtekintés. Tehát itt az a baj, hogy a többség, különösen a ilyen közösségi jellegű dolgokon, az a szemét. És akkor mikor kérzik tőlem, hogy miért nem rakjuk a BBTV-t a YouTube-ra, akkor megint ezt tudom mondani, hogy ez a válasz, hogy én ide ebbe a szemétbe nem akarom kitenni a BBTV-t, hogy nekem 40 ezeres megtekintésem legyen, miközben meg Buzi Józsinak a videoblogjában meg 500 ezer van. Tehát ez engem nem érdekel ez a dolog. Hogy versenyhelyzetben legyek mindenféle trógerre. Nem akarok közéjük be. Ez olyan, mintha nem megyünk be Buzi bárba, tudod, mert buzik vannak ott. Igen, igen, igen, értelek. Tehát lehet, hogy nem akarsz keveredni a igen, tehát galerivel. Más kérdés, hogy ugye mi már, tehát akkor sem megyünk buzibárba, ott nagyon finom a koktél, akkor sem megyünk buzibárba, mert buzik vannak. Tehát, egyébként eljutott eszembe kis átkötés, BBTV-t letiltották a Facebookról. Ez mit jelent, hogy letiltották? Tehát, hogy eddig fenn volt a videó? És nem, akkor nem volt fent, tehát a BBTV-t én nem engedem kirakni a Facebookra. A BBTV jó megjelenése kerül ki a Facebookra, meg a linkje, hogy igen, itt van igen a BBTV. Erre gondoltam, hogy na, nem lehet linkelni a BBTV-t most már a Facebookon, a szót se lehet leírni. Miért? Tehát, na, ez egy érdekes kérdés, hogy miért. Hát feltehetőleg valakik bepanaszoltak, fogadjunk. Igen, a policy-nak nem felel meg. De tényleg nem felel meg, vagy csak emberek panaszkodtak, ezért úgy nem tiltott valami nem algoritmus, nem és hogyha beszélsz egy emberrel, akkor visszacsinálják. Nem tudjuk, nem is érdekel egyáltalán, valahol ez nekem siker. Érdekes módon ez a dolog ez akkor lett, amikor arról beszéltem az egyik adásban, hogy kim voltam a Fülöp-szigeteken, és ugye elmondtam azt a sztorit, hogy én gyerekkoromban, ugye egy kisvárosban nőttem fel, és ugye nyomi gyerek voltam, mindig ilyen ez az ábrándozó típus, tehát ez a nekem ugye engem a Star Wars azért Csillagok háborúja azért érintett meg, mert úgy éreztem magam, mint Luke a Tatooine-on. Érted, hogy én ott vagyok egyedül, és én nagyon elmennék valahova, valami jobb világba, és ezt magyaráztam az adásban, hogy nincsen jobb világ. Ez nem létezik, ez te magad kell, hogy megteremtsd. És én azt hittem, hogy majd elmegyek Amerikába, vagy valahova, és ott tök jó hely lesz. Eljutok Los Angelesbe, és az baromi jó hely, Kalifornia, minden, vagy Ausztrália, vagy akármi, és mind a kettő helyen voltam, és nem igaz. Nem jobb hely egyáltalán. Tehát az, amiről mi ábrándoztunk, már amikor később, mert ugye most itt ez a 11-12 éves színvonalról beszélek, és pont erről eszembe is jutott valami, de majd térünk erre vissza, hogy Lukasz az a gyerekeknek csinálta a, igen, a igen, Star Wars dolog, ez mekkora hülyeség valójában, erre majd térünk kicsit vissza. Szóval pont ezt a magyaráztam adásban, hogy ez nem így van, tehát nem kell azt képzelni, hogy Magyarország szar, a te hazád, meg ahol te élsz, város vagy falu, vagy tök mindegy, ezt nem kell azt képzelni, hogy az szar, és akkor van egy világ, ami így alaphelyzetben jobb. Ez nem így működik. Nem, az élet az olyan lesz, és attól lesz jó, hogy te megteremted magadnak, te elmehetsz bárhova, alapvetően nem lesz semmi jobb. Na most van az izgalmas helyzet, hogy te lett a kártya, memória kártya rögzítőben. És azt gondolnád, hogy a rögzítő szól, de nem szól, egyszerűen csak nem tehát rögzít. Hogy nem, hogy csipogna, vagy valamit csinálna, de nem. Nekem néznem kell a kijelzőt, és ha a kijelzőn észreveszem egy ilyen kicsi felirat, hogy card full megjelenik, akkor így észrevettem, hát most szerintem egy negyed órát beszéltünk, vagy 20 percet a semmibe, így a levegőbe, ezeket imádjuk újra felvenni. Igen, meg ilyenkor az a baj, hogy ugye a BB Rádió az egy ilyen igazi beszélgetés gyakorlatilag, és hogy most ezt még egyszer igazából megbeszéljük, az ilyen, szóval, hogy ez nem hát működik. Hát meg kitalál, hogy hol tartottunk, de egyébként hát ez meg a másik. Ott tartottunk, hogy külföld, és ugye azt kezdtem el magyarázni, talán eszembe fog jutni, hogy a gyerekkoromban, én ilyen, mit tudom, 10, 11, 12, ilyesmi, akkor ugye nyomi voltam. És mindig azt képzeltem, hogy majd el fog jutni egy jobb helyre, ahol nekem jobb lesz, egy jobb világban. Mert azt gondoltam, hogy ez a világ, amit körülöttünk van, ez nem jó, ez szar. Mert ugye néztem a osztrák tévében a nyugatot, meg én jártam meg egyébként nyugaton, mert mi már 83-ban kint töltöttünk egy hónapot a családdal, így ilyen körúton. Hát, hogy pont onnan lettek Svájc. Ilyen ötleteid, hogy igazából itt lenni szar, és sokkal jobb nyugaton. Hát persze, mert ugye nálunk, amikor gyerek voltam, akkor fakockát lehetett kapni a játékboltba, ott meg minden bizbaszt lehetett kapni, meg robotot, meg mindent. És akkor ebből te azt gondolod, hogy ez jobb. Akkor még eszembe sütött, hogy folyosztása van, meg ilyenek létezik. Másképp, ugye itt volt szerintem egy határ, amit közben lépett át az ipar, tehát a fogyasztói társadalomnak a megvadulása, az elkezdődött már 80-as években, de szerintem átléptünk egy határt nagyon erősen. Hát ma már most itt megint be lehetne kapni a környezetvédelmi témába, mert most a környezetvédelem ez egy nagyon nagy hiszti, mivel már nem tudok mással hisztizni, és ez most a legegyszerűbb. Úgyhogy nagyon egyszerű a matek, klímaváltozás van, úristen, felmelegedés van, most majd ezért kell a retkeket beengedni, most majd ezzel lesz menekült mindenki. Tehát ez, most ez lesz az indok. De mindegy, ez erről szól semmi másról. Kerítés. Na, de visszatérve a lényegre, tehát azért van környezetvédelmi probléma, ebbe majd belelépünk, mert felesleges szarokat gyárt az ipar környezetszennyező módon, nem a marhafing miatt, hanem azért, mert felesleges szarokat gyártanak. Tehát nézd meg, hogy ma miket lehet kapni, mi az, amit fejlesztenek. Tehát nincsen rá szükséged. Agyrém, amit csinálnak. És ez, amit mondtam neked, én amikor megjöttem és elmentem húgyozni, akkor mondtad, hogy a WC-deszka nem jó, és mondtam, hogy sehol nem jó a WC-deszka, mert a WC-deszka technológiai problémáját nem sikerült megoldani még mindig. A WC-deszkát két béna csavar tartja, amik állandóan lelazulnak, ezt nem sikerült kitalálni, hogy a WC-deszka hogy legyen megoldva normálisan, és erre számtalan példát mondhatnék, hogy mit nem sikerült, amivel lenne értene. Hát, milyen triviálisnak tűnik, és mégse foglalkozik vele senki, pedig mindenhol így van. És mivel foglalkoznak? Baromságokkal. Hogy a telefonnak a kijelzője lefolyjon oldalra. Tehát ez a technológiai fejlesztés. Már luxus. Hajlékony legyen, pontosan. Tehát ezek a tök felesleg, hajlékony, hajlítható legyen a telefon, meg 4K TV, 8K TV, meg apjuk fasza. Tehát a paradoxon a 4K meg a 8K TV-ben, hogy 8K-ba nézzük azt a gané műsort, amit gyártanak. Ebbe ez a paradoxon, mert normális műsort nem nagyon gyártanak. Hát nehéz találni. Mondjuk ismerek ilyet, hogy BBTV, meg a BB rádió, az jó, hát most jó. Igen, ezek marha jók, de mondjuk oké, most a Netflixnek vannak már igényes tartalmai, de hát akkor ja, is. A HBO-nak is vannak, amúgy a Disney is biztos vagyok benne, hogy összerak majd valami nézhető cuccot. Cobra Kai. De kanyarodunk vissza ebbe ehhez a dologhoz. Hát ugye én ott gyerekkoromban azt képzeltem, hogy van egy Amerika, és az tök jó, és majd én el fogok oda jutni, és akkor majd felhőkarcolóban lakni, meg mit tudom én, meg Los Angeles, meg ilyenek. És akkor ugye eljutottam Los Angelesbe, eljutottam Ausztráliába, meg ide-oda, és nem jobb, semmivel nem jobb. Tehát nem a hely a jó, hanem az élet jó, amit felépítesz magadnak, és az teljesen mindegy, hogy hol építed fel. És nyilván a lehetőségek mások. Tehát ezt nekem már nagyon sokan mondták, akik látják, hogy én azért mit csinálok. Hogyha én Amerikában születtem volna, akkor mi lehetnék? Oké, de nem ott születtem. És akkor mi van? Hát megérted, nem, mint hogyha itt most ganét kéne lapátolnod. Tehát, hogy... Én lapátoltam ganét azért. Oké, de most nem kell. Tehát, de most nem kell, és ez nagyon jó. Eljutottál eddig. És pont ez a kérdés, hogy például, ha én nem költözök Budapestre annak idején, akkor mi lenne? Mi lett volna belőlem, vagy lett volna belőlem? Szerintem nem ganét lapátoló. És hát ugye vidéken még az voltam, de azért azt merem remélni, hogy akkor is lett volna belőlem valami. Hát előbb-utóbb azért tovább lehet lépni a ganélapátolással. Az is érdekes, hogy mi lett volna akkor, ha nincs internet, akkor lett volna belőlem valami. Miért ne? Tehát, hogy de, akkor de nem lehet tudni. Tehát úgy gondolom, hogy mondjuk hozzáteszem, nincs ez az ambícióm, hogy én most egy híres ember legyek, mert ha híres ember akarnék lenni, akkor rohadtul az lennék. Tehát ezt szerintem nyugodtan elérte bárki, akkor bevállaltam volna a tévészereplést, meg minden szírszart, el tudtam volna ezeket intézni, csak nem akarom ezeket elintézni. Plusz ugye nem véletlenül, hogy nem influencerkedek, nem csinálok videoblogot, meg ez a vloggerkedés, meg ez a balfaszkodás, ami megy. Ugye ezt nem csinálom, holott rohadt egyszerű lenne, tehát semmi nem kell hozzá, leülsz egy kamera elé, aztán pofázol hülyeségeket. Ennyi az egész. Azért csinálja mindenki. Igen. És én nagyon könnyen tudok olyan témákba nyúlni, ami miért nagy lenne a nézettség. Ezzel nem ennek volt, csak én ezt nem akarom csinálni, mert ez egy rohadt igénytelen színvonalú dolog. Na és ugye eljutottam ide-oda, és rájöttem, hogy nem számít. Tehát elmész Los Angelesbe, nagyon sok pénzet, és nagyon nagyon fogsz csalódni, hogy micsoda szarfészek hely az. És hogy mennyire igazából minél nagyobb helyre mész, minél több ember között vagy, több a lehetőség, és több a féreg is, és több a konkurencia is. Tehát ezt kell megérteni. Lehet, hogy egy faluban rohadt nehéz, ahol kevesen laknak, ott lehet, hogy rohadt nehéz ott valamit elérni, azt el tudom képzelni. Lehet, hogy tényleg az ember olyan helyzetben, hogy váltani kell, el kell menni egy nagyobb helyre, de például ezért gyakran mondom vidéki ismerőseimnek, hogy nem biztos, hogy ez olyan jó ötlet, hogy felköltöz. Van egy nagyon régi barátom, még abból a városból, ahol én születtem, és ő kapott egy lehetőséget, hogy felköltözzön Budapestre, valami autórestaurátor műhelybe szervizvezetőnek. És ez nem is hangzik rosszul egyébként. Mondtak neki egy nem rossz pénzt, de mondtam neki, hogy azért ezt gondold át. Mert az utazás, az idegeskedés, a költség, tehát ő egy olyan városban lakik, ahol minden van gyakorlatilag, és ilyen kis körgyűrű van a város, körül is 10 perc alatt bárhova odaérsz, és onnan átjönni egy olyan városba, ahol lehet, hogy másfél órát fogsz utazni, az nem mindegy, és az sem mindegy, hogy ott megvan a kis saját lakása, itt meg a körülbelül a, hát nem tudom mennyi benne a fizetéséből, de hát ugye Budapesten már lakást bérelni az azért elég izmos. Nem olcsó. De hát nem biztos, hogy jobb, meg ugye az az élet, az a nyugalom, én nagyon szeretek vidékre menni, elmegyek egy vidéki városba, most Berettyóújfalon voltam a múltkor, és érted, hétköznap így mennek az autók, jönnek-mennek, de nem az, hogy már rohadt dugó van, érted? Ja, értem. És egyébként, amíg nagyon fiatal voltam, addig én ezt a dolgot így nem értettem, amikor ilyenekről beszéltek nekem. Most, hogy azért már egy ideje, hogy Pesten lakok, így kezdem érteni, hogy amikor így elmegyek vidékre, és akkor ott csinálok valamit akár az udvarban, vagy valami, hogy ilyen meglepően megnyugtató. Hogy figyelj, pont fordítva gondoltam az egészet, hogy hülye vidékre elmenni, meg faluba. Én azt gondoltam, hogy hú, város, felhőkarcolók, minden. Igen, igen. Tudod, beton, ugyanez. Ó, az a fasza, a lófaszt. Ugye amikor bekerülsz egy nagyvárosba, és rájössz, hogy ja, hát itt azért az élettered azon nincsen meg. Hát mondjuk nem tudsz parkolni. Azért ez egy elég nagy koppanás, amikor az ember felfogja, hogy hoppá, nem tudsz parkolni, ez nincs megoldva. Elmentem Sydneybe, és nem tudtam parkolni. Ott olyan helyen volt a suli, ahova jártam, hogy egy órás parkolózóna volt, egy órát lehetett parkolni. Utána megbüntetnek. Hiába dobsz be több pénzt. És akkor, amikor begyűjtöttem egy jó sok 63 dolláros csekket, akkor így meguntam. Lementem egyszer egy parkolóházba, mert félreértettem valami kiírás, lementem, kijöttem, ki kellett fizetnem az egész napi díjat. Ilyenek voltak. Hát ez gyönyörű. És annyiba került volna ott parkolóházba parkolni egész nap, hogy egy vagyon, tehát nem, ezek nem működnek, ezek a dolgok. Hát egyébként meg az ilyen nagyvárosoknak a belső részei, azok gyakran ilyen tömegközlekedésre vannak elsősorban berendezkedve. Hát persze, nem is lehet másra. Hát nem lehet másra. Éppen ez az, tehát, hogy nincs hely. A nagyvárosoknak túl sok autó van. Tehát amikor ezeket tervezték, akkor nem is volt régiek. Autó. Igen. Persze. Hát vagy lehet, hogy volt, csak nem sok, tehát hogy nyilván százszor annyi autó van. Most ugye van pár agyhalott hülye, aki ki akarja Budapestre tiltani az autókat, meg sétál a Budapest program, meg ez az elme baj. Nem lehet 600 ezer autó van Budapesten. Ezt nem lehet megszüntetni, hogy belvárosban legyen autó, azt nem lehet megcsinálni. Ezzel együtt kell élni valamilyen formában, de pont ezt mondom, hogy ugye a hülye, aki azt képzeli, hogy itt a belvárosban Budapesten, a kutyaszaros Budapesten, itt a gangos házak között majd parkok lesznek, meg zöld terület, meg őserdő, az elmebeteg. Tehát ezt nem lehet megcsinálni. Hát ezt ugye ebben a formában nem, de egyébként én annyira nem bánnám, hogyha valamennyire vissza tudnák szorítani az autós forgalmat. Nem lehet visszaszorítani, mert az emberek annyira nem hobbiból jönnek ide autózni. Virágos. Mindenki utál a rohadt dugóban, hanem egyszerűen nincsen más megoldás. Nem tud más felé menni. Budapest az el van egy kicsit baszva ilyen szempontból. Pozsonyon például keresztül megy az autópálya. Budapesten, ha át akarsz menni, tehát mondjuk Észak-Pestre akarsz menni Dél-Pestre, akkor mehetsz az M0-áson, amíg nincs befejezve. Egyrészt, másrészt meg ott is rohadt nagy dugók vannak, ráadásul nagyon nagy kerülő. Hát tőlem az M7-es autópálya valami 70 kilométer. Bizony. M0-áson. Azt kurva. Oké. Okay. Tehát hát az jó. Nekem 70 kilométer kerülő. És ha van ott egy dugó, akkor vége van, akkor ott állsz az M0-en. Jó, nem sokkal kevesebb így sem, mert most nem akarok neked hülyeséget mondani. Mondjuk azt mondom, hogy normálisan meg 25 vagy 20, valami ilyesmi. Átjövök a városon. Hát oké, de azért ez mégiscsak háromszor annyi, sőt. Hát igen, és nem az a baj, hanem az a baj, hogy ez nem olyan értem a autópálya, az M0, hogy most megyek, és akkor semmi nincs előttem, hanem simán beszívhatsz egy dugót, és akkor vége van. Tehát gyakran nem érdemes arra menni. Ja, szóval az M0 se egy, az elányálom. Nem. Jó, én egyébként nem járok autóval, szóval ezekkel a dolgokkal, hogy annyira nem jó, de tisztában. Nyilván a Sétáló Budapest programot olyan elmebetegek találják ki, meg támogatják, akinek nincs autója, és nem bírja kis hülye agyával felfogni, hogy az emberek nem azért autóznak, mert ők szeretnek a Budapest belvárosában nyomorogni a tetves dugóba, nem azért autóznak, nem azért jönnek be ide, hanem mert nem tudnak mit csinálni. Azt nem lehet megoldani, hogy letesszük és BKV-zunk. Én amikor Rózsadombon laktam, Rózsadombon panelba, akkor a Powerhouse Gym azóta megszűnt edzőteremben, körülbelül 20 perc volt az út kocsival, ha nem volt dugó. És másfél óra volt BKV-val. Mert le kellett mennem busszal a Kolosi térre, Kolosi térről villamossal vagy másik busszal át kellett mennem a Vörösvári útra, Vörösvári útról egyes villamossal át 13. kerületbe, és akkor onnan be kellett még gyalogolnom. Ez minimum másfél óra volt. Az 3 óra egy nap alatt, és távolsága nem meg mennyi? 5 kilométer? Hát oké, ez mondjuk kemény. Bár persze, tehát nagyon sok ilyen helyzet van. Budán nem jó a tömegközlekedés, amúgy sem. Most például viszonylag jól tudnék tömegközlekedni, ott, ahol most lakom, mert ott csak felszállnék vonattal, mert agglomerációban lakok, az behoz, tehát ugye az sem vízbe teljesen, ott még lehet, hogy metrózni kéne. De most kinek mi az életmódja? De hát most az autósokat, akik elég sokat fizetnek, meg tejelnek az államnak azért, mert autójuk van, meg parkolódíj, meg sorolhatnám, tehát azokkal baszakodni megint, miközben ilyen elektromos rollerekkel, meg bízbasszal mászkálnak a parasztok jogosítvány nélkül, meg sisak nélkül, azért az rohadt felháborító. Egyébként az elektromos roller dolog, ez szerintem tök érdekes, mert hogy azt így látom itt ott, és így nem nagyon tudom hova tenni. Ez valami hát ez új? Az... Tehát, hogy ez ilyen pár hónapja van, nem? De ez nem, azért van egy ideje, de igen? Nem csinál semmit a rendőrség, nem értem miért. Nem tudom, én az előző körülbelül 3 hónapban kezdtem el őket látni így rendszeresen. Nekem nagyon valószínű, hogy a Amerikából importált motoromat Magyarországon nem tudom forgalomba helyezni, és ki kell vinnem egy olyan országba, ahol forgalomba lehet helyezni, mert Magyarországon pont nem lehet ezeket, nem tudom miért, és majd onnan kell honosítatnom Magyarországra. Ezt nem szeretnéd tudni, hogy mennyibe kerül. Igen, éppen akartam mondani, hogy 150 ezer legalább. Nem, inkább 300. Ó, ja, meg tehát szállított a 28 ezer forintos első forgalomba helyezős műszaki vizsga miatt 300 ezer forintot kell fizetnem, úgyhogy már kifizettem a, és akkor még ehhez jön a regadó, meg minden, úgyhogy kifizettem a vámot, meg sorolhatnám, a vám többe került, mint maga a motor. Tehát ilyen tételek vannak, de ezek a buznyákok mászkálnak elektromos rollerre, vagy mi a szar ez, azt se tudjuk mi ez, sisak meg minden nélkül, és senki nem szól rájuk. Azért ezek rohadt gázos dolgok. Na de honnan kanyarodtunk itt a Star Wars-tól? Tehát ugye ez a 12 éveseknek csinálta el vajon Lucas a Star Wars-t, ez az érdekes kérdés. 12 éveseknek is. Na de, tehát ez így ebben a formában egy hazugság. Tehát ezt aki ezt el akarja hitetni, hogy 12 éveseknek szól, és ez a színvonal 12 éves gyerekfilm, ez nem igaz. Amit ő akart, és ami miatt az egy részben ifjúsági film, hogy pont ennek a korosztályának akart adni egy üzenetet arról, hogy hogyan kell élni, milyen irányba kell fejlődni. Ez egy nagyon lényeges dolog, és ugyanúgy én akkor voltam körülbelül ennyi idős, hát mikor láttam, 82-ben láttam, akkor 9 éves voltam. A Birodalom visszavágott, azt hiszem 82-ben láttam, 9 évesen, és nem biztos, hogy akkor felfogtam ennek a jelentését, de a jó meg a rossz, azt értettem, nyilván. És ami szerintem nagyon fontos ebben a sztoriban az az, hogy van egy sötét oldal, meg van egy világos oldal, és nagyon jól megmondja, hogy a sötét oldal az könnyebb. És ma, a mai társadalomban mindenki a sötét oldalra megy, és nem is értik. A sötét oldal az, hogy akkor is bizonyos dolgoknak ellenállsz, és te normális, tisztességes maradsz, amikor könnyen megszerezhetni dolgokat. Hát igen. Mert ma az embereknek a nagy része tróger. hazudik, átbasz mindenkit, az anyját megbassza a pénzért, ezt ismerjük. Pont erről szól, hogy nem kéne ilyen embernek lennie, világos oldalon kéne maradni, de mégis, ugye, hogy is mondta Yoda, sötét oldal könnyebb, simogatóbb, hívogatóbb, így mondta. Igen, nem, simább, könnyebben simább, járható. Könnyebben járható, hát ennyi, ez ilyen egyszerű. Igen. És ez egy nagyon-nagyon jó üzenet volt. És ugye én ott nyomi gyerekként én ilyen Luke Skywalker helyzetbe éreztem magam, ezért tudtam ezzel nagyon azonosulni. Valaki el, hogy inkább Han Solo-val azonosultam volna. Mert én is úgy éreztem, hogy ott vidéken, én ott vagyok egyedül, és majd egyszer így eljutok valahova, és akkor ott jó lesz. És nem, ez az eljutsz valahova, és jó lesz, kimész, és akkor majd neked külföldön minden jó lesz. Ez rohadtul nem így van. Aki balfasz Magyarországon, az balfasz, az külföldön is. Így van, így van. Azt el tudom képzelni, hogy egy programozó, vagy valaki ilyen hiány szakmában itt tud csinálni egy nagyon jó karriert kint. De hát mondjuk a programozóknak az életét hadd ne érigyeljük már. Ott kezdődik. Hát figyelj, egyébként a programozók általában élvezik, amit csinálnak, szóval, hogy nekik ez nagyon jó. Én meg nem irigylem őket, szóval nekem meg az jobban inkább, amit én megölném az összeset. Miért? Mert ezek valamihez hozzányúlnak, akkor ott vége. Tehát programozó az pont az, aki csak a saját kis idióta világából látja a problémát. Az a programozó. Gyakran igen, jó esetben vannak ezért van az, emberek, akik terelgetik. Ezért van az, hogy a telefonom, itt a, nem ez, hanem a másik, azt úgy sikerült megcsinálni, hogy nem állítható a csengetés hangereje, és reggel, amikor föl akarsz ébrezni, beállított 6:30-ra, akkor full hangerőn üvölt neked az ébresztő hang. Mert ezt egy hülyének nem sikerült a hétköznapi élet problémáját összerakni. Hát igen, ugye jó esetben vannak olyan emberek, akik ezt kitalálják a programozó helyet, és akkor a programozó hát, megcsinálja. Ugye arról is beszéltünk, neki, de hát ez van. Arról is beszéltünk itt abban a részben, ami kitörlődött, hogy ugye pont az a vicc a mai világban, és ugye van a környezetvédelmi hiszti, most mindenki rohadtnak környezetvédő lett, hirtelen. Azt bírom, hogy én az összes környezetvédő idiótától egy kérdést tennék fel, mert ugye itt az a lényeg, hogy ne együnk húst, mert a marhák fingjától felszabaduló marhafing metángáz miatt van globális felmelegedés, tehát ezt valami elmebeteg kitalálta, de a környezetszennyezésnek amúgy ehhez semmi közös, a környezetszennyezés az a marhafing miatt van, tehát az a lényeg, hogyha mind nem eszünk húst, és ilyen satnya buzeránsok leszünk, akkor nem lesz környezetszennyezés. És azt szoktam ilyenkor kérdezni az idiótáktól, hogy egy, mikor ettél marhahúst utoljára? McDonald's nem számít. De amúgy az is marha, nem? Hát valami marha. Nem tudom, mi van benne, de ja, na mindegy. Ja. Ja, kettő, okay, McDonald's nem számít. Mikor ittál utoljára üccsit PET palackból, ami 300 év alatt bomlik le? Ugye? Tehát ennyire nem látjuk a problémát. A probléma, a környezet szennyezés problémája az abból van, hogy ma az ipar nem problémákra ad választ, hanem problémák kamu problémákra ad választ. Tehát kitalálnak baromságokat. Csinál, és a te luxus iránti igényedet igyeksz hát igen, kielégíteni. Igen, meg az agyba iránti igényedet igyeksz kielégíteni, csak nekem nem nagyon van agyba iránti igényem, mondjuk személyes szerint, de az, amit, ugye, amiről beszéltünk, hogy a WC-deszka problémáját nem is került megoldani, tehát WC-deszkát az mindenkinek ott van, hogy vagy oda csípi a cerkát, vagy elromlik, vagy támasztani kell, vagy valami, és gyakorlatilag ez, hogy hétköznapi szinten ez a balfasz módon két csavarral van rögzítve, ez elmozdul a deszka dolog, tehát erre, hogy valamit kitalálnak, ezt nem sikerült megoldani, és rengeteg egyéb dolgot nem sikerült megoldani még, ezen kívül ami hétköznapi valós probléma, is kéne vele foglalkozni, a lefagy az autó télen, kopik az autó télen, motor előmelegítő, ilyen, jó, hát ezeket azért nem csinálják meg, akkor tartós lenne az autó, tehát ilyesmi, hanem ezeket a lehetetlen a lekanyarodjon, a lefolyjon a kijelző a telefonon, meg notch. Tudod, mi ez a notch? Nem, mi az? Na, azt képzeld el, kitalálta valami fogyatékos, hogy a telefonod az csak kijelző legyen. Jó, ez így nagyon jó. De hát akkor hol a kamera? És annak van egy ilyen sziget a kamerának így rajta, és akkor körülötte is megy a kijelző. Rohadt fontos különben. Kurva egy problémát oldunk meg ezzel. Na, és akkor tehát akkor nincs kerete a telefonnak, nem teljesen egy kijelzős, ilyen erre költenek milliárdokat, hogy ilyen baromságokat fejlesztenek. És ha legyártanak egy ilyen szemetet, ugye tavaly megvetted a szar telefonodat, amihez nem tudom mit kell kibányászni, ugye, környezetvédő módon. Megcsinálták műanyagból, meg minden szérszarból, jó drágán, Kínában, és akkor utána idén meg vegyél egy újat. Az nem környezetszennyező, cseppet sem. Hát ez van. Az a lényeg, hogyha a rohadtul környezetbarát módon gyártott mobiltelefonoddal facebookozol a környezetvédő csoportba, akkor az nem számít. Akkor már környezetbarát a mobiltelefon, meg a többi szar. Egyébként azt gondolom, hogy környezetvédőnek lenni is egy ilyen brand lett, vagy egy ilyen... Az egy majomkodás az egész, persze. Igen, igen, igen, de hogy lesz, ez egy ilyen közösségi dolog, hogy jó. Mindenki most így nagyon jól érzi magát. Na várjál, de itt a súlyosan az, ember. Hogy van a haverom kint Németországban, és meséli, hogy kiszurkodják az idióták a dízelautóknak a gumijait. Meg tüntetnek, odának transzparensekkel, meg minden, és az ember csak néz, hogy ezek megbolondultak teljesen. Tehát ez a szint. Mert hogy elektromos fasizmus. Az elektromos autó meg egy átbaszás, ezt már ezerszer megbeszéltük. Ez egy kurva nagy átbaszás. Tudod mi, ez érdekes? Most volt a Genfi autószalon. Fogadjunk, hogy tele volt elektromos autókkal. Nem ez a poén. Sokkal jobb poén van. Egyrészt kicsi volt. Tehát jó, miért nem? Valamiért, valami nem stimmel itt az autóiparban. Másrészt az önvezető autók úgy eltűntek, mintha nem is beszélt volna erről senki. Egy darab önvezető autó nem volt. Na de vajon azért, mert nem működik, vagy azért, mert valaki megvette, hogy ne tegyék tönkre a munkaerőpiacot? Lehet, hogy nem működik. Nem tudom. Már nem tudnak azzal bohóckodni, amivel eddig tudtak bohóckodni. Na mindegy, én talán föl tudtuk idézni mindazt, amiről beszéltünk most az előbb, és amit kitöröltünk, de nem biztos, hogy tudom. Nekem van egy kis hiányérzetem, de a Rambó. Csináljunk egy zenét, és utána folytassuk a Rambóval. Igen. Én erre gondolok. És az az igazság, hogy ezt Ozzy emlékére játszottuk be most. Mármint nem Ozzy Osbourne. Nem Ozzy Osbourne, hanem Szabó Ozor János emlékére, és itt hát mindjárt mondok egy vicces történetet ezzel kapcsolatban. Ugyanis neki nagy kedvence volt Ozzy Osbourne, és de nem tudom, melyik volt a kedvenc száma. Úgyhogy tematikailag ez stimmel. Ez már egy ilyen újkori Ozzy, tehát lehet, hogy ő még a régebbi dolgokat szeret, ez ilyen 90 körül volt a No More Tears, csak valahogy így Ez jutott eszembe, meg talán egy kicsit illik a dologhoz, mert Ozzy sajnos meghalt már, mint nem Ozzy Osbourne, hanem a mi Ozzy-nk halt meg. Szabó Ozor János, aki, ha nem volt nektek esetleg ismerős, akkor onnan tudjuk közelíteni a sztorit, hogy ő volt az az erős ember és erőemelő, meg szkanderes, hát fekvenyomó volt konkrétan, akit szoktak Deák Bill Gyulával keverni, mert egy lába volt neki. És ugye ő volt az, aki igazából nagyon-nagyon sokat tett a para sportolókért, és volt neki egy kis para sportoló csapata, akikkel nagyon sikeresen versenyeztek, és ugye az a lényeg, hogy ő ő felkarolt egy csomó olyan embert, aki most nem az, hogy elkarolódott volna, mert nem tudjuk, hogy mi lett volna velük, de akiknek ezzel, hogy sportolás irányába vitt őket, adott egy új életet. Tehát Ozzy nagyon-nagyon jó ember volt, ő nagyon fog hiányozni. Nekünk is személyesen, meg a sportnak is, és nem is tudom, hogy Ozzy nélkül mi lesz egyébként. Bár engem is felkértek, hogy segítsek folytatni ezt a projektet, amit ő csinált, mert volt egy Power Station nevű egyesülete, és a Power Station nem akarjuk megszüntetni, hanem tovább akarjuk vinni. És hát az egész baza vicces, hogy elmentem a temetésére, és én nem szeretek temetésre járni, hogy finom legyek. Senki nem szeret temetésre járni, szerintem aki temetésre szeret járni, az pszichopata. De konkrétan nem megyek el. Tehát én két dologra nem megyek el, esküvőre meg temetésre. Ó, esküvőre sem? Esküvőre sem. Pedig ott kapsz ingyen kaját. De akkor sem. Most egyébként bevállaltam egy esküvőt, mikor lesz 28-án, amikor... nem tudom, hogy ismered, de nem is akarom ezt ragozni. Oké. Okay. De az a lényeg, hogy akkor lesz pont, nem tudom, hány rendezvény ugyanaz nap. Tehát tipikus, de nem is ez a lényeg. Ugye az itt temetésére elmentem, és ez egy... Most az hülyén fogom kifejezni magamat, ez egy... Nem az, hogy szép temetés volt, hanem ez egy jó, méltó temetés volt. Nem ez a rinya, hanem például a beszédben elmondtak olyan dolgokat, ami miért ez érdekes volt. Tehát nem csak a szokásos átlagos dolog. Lehet, hogy egy átlag emberről ugye nem lehet kiemelkedő dolgokat mondani, és akkor olyankor megy a jó apa volt, meg jó dolgozott, meg mit tudom én, de azért érdekes sztorikat is elmondtak. Például olyat is, hogy amit nem tudtam, például neki nem Szabó Ozor János volt a neve. Hanem? Szerintem ő Szabó János volt. És azt az Ozort, ezt ő felvette. Ozzy Osbourne miatt? Ozzy Osbourne miatt. Hoppá, mi? Hát ennél jobb zenét tényleg nem találhatunk. És ő Ozzyt akart felvenni, mint neved, azt nem lehetett. Akkor megnézte a névsort, és akkor az Ozor volt, ami közel állt hozzá, mert akkor azt Ozzynak lehet becézni. És megint okolta azzal, hogy ő nemzeti érzelmű, és hát, hogy ez egy történelmi név, és valami ilyesmi, és akkor így vette fel ezt a nevet Ozzy Osbourne miatt. És valóban ismeri Deák Bill Gyulát. Nem hasonlítanak egyébként különösebben egymásra, tehát nagy darab, de hát az Ozzy azért sokkal nagyobb, egylábú, szakállas, hosszú haj, talán ennyibe, de igazából annyira nem hasonlítanak egymásra, hogyha őket így ismered, főleg most, hogy azért már Deák Bill Gyula azért 70 fölött van, Ozzy meg csak 47 volt. És ugye azt gondolná az ember, hogy talán emlékeztem, vagy talán mesélt erről az Ozzy nekem annak idején, hogy Deák Bill is ismerik egymást, vagy haverok. De nem beszélt erről mélyebben. Nem büszkélkedett vele, így mondjam. Tehát ő nem volt az a típus, aki... És akkor azt gondoltuk, hogy persze két igazából mind a ketten úgy sorstársak idézőjelbe, és akkor így ismerik egymást valahogy. De ez nem így volt. Ez nem így volt, ha ők ismerték egymást előtte, még amikor Ozzynak megvolt mind a két lába. Mert Ozzy Deák Bill Gyula rajongó volt, és kiállt a koncertekre. És neki azért van egy személyisége, tehát akkor is nagy darab gyerek volt, van egy személyiség, és ő megismer, összehaverkodott Deák Bill Gyulával. És képzeld el, hogy én úgy tudtam, hogy motorval esetbe vesztette a lábát, és most én rákérdeztem, hogy ez hogy volt, meg milyen motorra volt, és ez nem motorval eset volt, hanem elütötte egy motoros. Na ezt add össze. De úgy, hogy ő meg a haverja mentek át az úton, már léptek fel a járda, és elütötte őket egy motoros, úgy, hogy a haverjának, én úgy tudom, hogy maradmondó, hogy károsodása lett, Ozzy meg elvesztette a lábát, és először aztán térdtől kellett amputálni, aztán utána meg teljesen, és ugye kórházba került nyilván, és hát ott nem volt vidám, de bejárt hozzá Deák Bill Gyula, és ő tartotta benne a lelket. És azt mondta egy ponton, hogy hát ha Deák Bill meg tudta csinálni, meg ő is tudott lenni valaki egy lábbal, akkor ő is tud lenni valaki, és akkor hogy hogyan lett pontosan aztán erőemelő, meg szkanderes, meg minden, ezt majd remélem össze tudom gyűjteni, ezt a sztorit, de hát ebből látszik, hogy ő milyen személyiség volt. Ez kemény. Ezeket a sztorikat rohadtul nem hallottam, úgyhogy valószínűleg hát még én sem, pedig én csináltam vele BBTV-t is, abban hát elég mélyen, meg mindent. Elég mélyen vannak benne, de ezeket például nem hallottam. Mert vannak dolgok, amivel ez a Deák Bill dolgot is nagyon szerényen adta elő, hogy így ismerjük egymást aztán ilyen szinten. De ennél Deák Bill ott volt a temetése. És ott volt a Hells Angels motoros klub. Elég sok ember volt ott egyébként. Egy méltó megemlékezés volt, azt hiszem. Sokan szerették Ozit. Hát őt nem lehetett nem szeretni, ő jó olyan figura volt, hogy... Úgyhogy hát ez nem jó, hogy ilyen szomorú hírrel kellett jönnünk a rádióban. Úgyhogy menjünk át valami. De hát ez van. Például Rambolt. De hát a Rambolt az egy kicsit vidám. Rambolt az biztos tetszen Ozinak is. Azt tuti. Na most... A Rambo 5-nek ez van egy kis mellékszál sztorim, van egy srác, aki nekem szokott írni e-mailt, vannan ismerem, de fogalmam sincs, hogy honnan, és mondta, hogy hát ő Angliában van, és 10 éve nem volt moziban, mert nem szeret moziba járni, mert Anglia, vagy London az úgynevezett multikulturális, és a moziban benne van a multikultúra, amikor elmész moziba, akkor multikulturális közönség van, és ennek, nem mindegyik kultúra ennek sokkal viselkedni a moziban? Igen. Hát multikulturálisan viselkednek. A multikultúra az nem olyan, mint a miénk. Nekünk ilyen monokultúránk van. Szerintem a magyar ember is ótavar paraszt a moziban, tehát ha én moziba megyek, akkor úgy kérek helyet, hogy ne legyen senki körülöttem, mert hogy ne férjen a székbe, és állandóan a könyökömet lögdösse meg. Ilyenek az nagyon gáz. Úgyhogy igazából ezt teljesen értető, de hát ott ezzel rosszabb. Tehát mondta, hogy az tényleg nagyon ótvar, de akkora hiszti van a Rambo 5-ből Angliában, hogy ő azt mondta, hogy csak azért is elmegy és megnézi. De mekkora hiszti van? Mitől hisztiznek? Hát attól hisztiznek, az egy ilyen cis-hetero, macsó, fehér férfi. És ez a szegény, ártatlan mexikaiakat gyilkolász, a rasszizmus. Szegény, ártatlan bandát. Igen, akik ott bűnöznek, gondolom. Hát dolgokat csinálnak. Igen. Hát ez ártatlan szegény mexikói drog meg prostifuttató bandával ott összetűzésbe kerül, és akkor de hát ugye ebből ezt sikerült kihozni, hogy már megint ez a rohadt férfi, fehér férfi megint. Ez megint bűnözők egy gyilkos. De hozzáteszem, nem egy nagy eresztés azért a Rambo, tehát nem úgy kell képzelni, hogy ez a világ legjobb filmje, de nekem tetszett, rosszabbra számítottam, de a sztoria az folyik. De nagyon folyik. Tehát olyan a sztoria, mintha én most azt mondom, hogy ma felültem a motorra, és eljöttem a hurkához rádiózni. És kb. Ennyi a sztoria Rambo 5-nek. De egy őszintén, tehát Rambo. Tehát, hogy megy, valahol így közlekedik, hát talál igen, valakiket, igen. Megöli őket, mert gecik, és akkor így ennyi. Igen. Tehát, hogy ez egy Rambo film. Ezt tudjuk. Ezt tudjuk, mert volt már 4. Olvastam valami kritikát, hogy lehetett volna valami nagyívű dolgot is csinálni, hogy ezt mert ugye ez tényleg a vége most a sorozatnak, tehát több Rambo film nem lesz. Aha. Hát most 71 évesem. Jó, hát figyelj, 20 éve is azt mondtuk már, hogy jó, Rocky 2008-ban volt a 4-es, már akkor is azt mondtuk, hogy nem lesz több. De tehát lehet, hogy lehetett volna egy nagyobb ívű sztorit csinálni, de igazából mindegy. De Rambónak nem kell. Pont az a lényeg, hogy pont azt tetszett benne, hogy csodálkoztam, hogy még ilyen filmet lehet csinálni, hogy ezt Hollywoodban megengedik. Kalifornia, Hollywood, ahol mi menedék állam, ahol az állami, az szövetségi állam rendelkezésére ellenére ellenállnak a szövetségi államnak, és felülírják azt, amit az amerikai elnök utasításba ad. És azt mondják, hogy igen, mi befogadunk minden retket, és Kalifornia egy szarfészek, egy ilyen sátortábor csövesekkel, meg drogosokkal, tele vannak szarva az utcák. Los Angeles szarfészek, tele vannak szarva az utcák, hajléktalanok minden csövesek mindenhol. Mert ők befogadnak mindenkit. Mert ők rendesek. És ebben a környezetben, ebben a liberális elmebajban, ami van most Hollywoodban, nagyon csodálkozom, hogy ezt a filmet meg lehetett csinálni. Mert hát ugye sztereotíp módon ábrázolja szegény mexikóiakat. Meg a fehér férfit is. Azt hát meg az ugye is. Nem lehet, tehát hogy az szerintem börtönnel büntetik arra felé. Na mindegy, egy tisztességes jó kis akciófilm ez. Király. Én még nem láttam, majd egyszer megnézem, előbb vagy utóbb sort kerítek rá. Az a baj, hogy most a Tarantino film az fontosabb nekem érzelmileg, úgyhogy az, arra előbb próbálok sort keríteni, de arra se jutottam el már nem tudom 6 hete vagy több, amióta van még van. Egy szóval... lényeges dolog, hogy el ne felejtsem. Na, nem játszik rá Stallone arra, hogy öreg. Tehát ez a Arnold féle balfaszkodás, hogy ezzel poénkodunk. Mi volt az a film, amivel visszatért? Mindenben visszatért. Bár ne tette volna. Nem, nehogy nem. Nem. Előtte volt. Erőre, erejével. Na, az abban minden 5 percenként volt egy poén arról, hogy öreg. Nem, Stallone semmi. Kicsit van egy ilyen olyan történetszál most, ami így eddig nem volt. Tehát ez egy kicsit egy erőltetett. De már a történet száll. Tehát az olyan értelemben, hogy most így van neki egy családja. Azt a kurva. Ott van neki egy családja, nagy nehezen, ami ugye nem teljesen család, saját család, hanem ilyen fene tudja már, hogy jött össze. Tehát ez egy kicsit egy fura, le van, hogy telepedve van egy farm, és akkor ott el van. Nem ott érzi jó magát, és nem nagyon szeret elmászkálni sehova. De hát szerintem mind ilyenek vagyunk, én is ezt csinálom, legszívesebben lenne egy tanyám, és nem mászkálni kell sehova. Hát csak a fene tudja. Nem 4 mopsz lenne, hanem 40. Mit csinálsz 40 mopszal? Hát megmentem őket. Ja? Nem eszik meg egymást? Én félnék. Mopsz az kedves. Ezt nem eszi meg a többi mopszot. Az számtalan mopszot meg tudnánk menteni, tehát most a tömzsi van, megint fekete mopszom. No. Azután a legújabb meghalt. A tömzsi, azt nem tudom, látod, ez fiú mopsz. Ez egy csajé volt, aki megvette, jó átbaszták. Aztán a család nem bírja, mert nem bírják a hangját, és akkor ők kitalált, hogy odaadja nekünk. Mármint úgy, hogy az egyesületnek, és akkor ideiglenesben mi befogadtuk. Én elneveztem tömzsinek, és az a jó benne, hogy... Jó neveket találsz ki egyébként. Igen, hát az a formája miatt lett tömzsi. A mondjuk az eredeti neve sem volt semmi, mert valami Coxi Maxi volt, vagy valami ilyen hülye neve volt. Most a teljes neve az... Várjál, tömzsi Max paraszt lett. Hát jó. És az a lényeg, hogy tömzsi mindent összehugyoz, mert ugye kan, és akkor neki jelölgetni kell, tehát ettől agyfasz kapsz. De hogy a lakásban? Nem, a lakásban nem. Nem, csak kint. Nem, amúgy okos, csak a mopszajtot nem bírja használni, okos, csak szelektív hallása van. Tehát baszik rá, szólsz neki. És képes egy rohadt kő mellett fél órát húgyozni. Tehát ott így megszagolja húgy, meg másik oldal, és akkor így kerig, mint a hülye körülött, és fél órát húgyozza azt a követ, vagy valami, vagy az autó kerekét, tehát agyfasz. De amúgy, amikor hozzánk került, akkor örömébe elájult mindig, úgyhogy egy nap 20-szor elájult, azzal kezdtük. Így fogta magát, fölborult, pacs. Meg hányt folyton, de ezeket már abba hagyta. Most már nagyon be van illeszkedve. Nem tudom, hogy kanyarodtunk el egyébként ide a mopszokhoz. Hát annál, hogy a Rambó menthetne akár mopszokat is a farmján. Ja, csak ugye nem akartuk a tömzsit megtartani, csak hát 8 éves nem kell, 8 éves kan nem kell senkinek, úgyhogy megnyertük. Most szülinapomra kaptam rá egy masnit, és akkor megkaptam ajándékba. Milyen rendesek. Ja. Családod. Na jó, Star Wars 9-et egyébként várod? Mindjárt hát, jön. Igen, azt nagyon várom, csak nem akarom megnézni. Én nem várom. Csak azért egyébként... várom, hogy beégjen a Disney megint. Ó, szerintem elkerülhetetlen. Szerintem ez nem fog annyit hozni, mint a Last Jedi, tudj, és az se teljelt olyan jól már, mint a Force Awakens. És a Force Awakens se volt jó, csak ugye mindenki rá volt izgulva, hogy jön a Star Wars, és nem volt annyira rossz, hogy elijeszte az embereket teljes mértékben. Szóval... Embereket, nem azt mondom, hogy nem volt annyira rossz, hanem az emberek egyszerűek. Tehát nem mindenki annyira veszi ezt komolyan, hogy itt képbe van. Nagyon sokan azért nincsenek képben, nem akkora rajongók, és egyszerűen föl se fogják, hogy ugyanazt a szart eladták nekik, mint 77-ben ugyanaz a sztori. Nem érdekli. Kész, ennyi. Holott az nem nagyon ott van, hogy nagy baj. Az a baj, hogy tényleg de, nagyon pofátlanul nyújtta le a négyet, tehát egy-egyben. Tudod, amikor én látom, hogy hol kezdődik a díszlet, meg hol a vége, annyira balfaszú van megcsinálva, az nagyon nagy bajok voltak. Egyébként ugye a másik dolog a Last Jedi-ra visszatérve, azért jaj, ott rohadtul érdemes megkeresni azokat a YouTube-on, mert erre jó a YouTube, hogy vannak ilyen elemzések arról a fénykarpárban jelenetről, amikor ott a trónteremben ott vívnak. Nem láttál ilyet? Mert most én meglepődve nézem. De, de, láttam olyat, hogy eltűntek ilyen fénykardok menet közben, mert a világ legbalfaszabb akció jelenete. Meg az ember, de, ott meg ahogy mozognak, pihenni. Ahogy mozognak, hogy oda megy a fénykard, vagdalkozik vele, nem ér hozzá senkihez, és utána visszamegy. Meg direkt belefut a fénykard, meg, tehát ez a teljes balfasz koreográfia. Tehát én ebben az egészben szét röhögött magad. Hogy tévésorozatok, ahol 10 óra anyagot gyártanak le, valószínűleg kisebb büdzséből, mint a Star Wars, azok sokkal jobb akciójeleneteket tudnak csinálni. És hogy néha tényleg egészen beszarok, hogy mennyire kurva jó egy tévésorozatban egy akciójelenet, egy verekedés, mert megvan koreografálva, szereznek rendes stuntmeneket, meg tudják csinálni gyakran még vágás nélkül is, és kibaszottul fenomenális dolgokat hoznak ki belőle, és akkor megnézed a Last Jedi című szuperprodukciót, ami a világ nem tudom hányadik legdrágább filmje, de nem sokadik, tehát nagyon drága, és szar az egyik csúcspont akció jelenet a filmben, mert szar. Hát konkrétan az, hogy röhelyes. Ilyen hát burlesque szintű. Igen. Hogy rém az egész. Az a baj egyébként a 9-el, hogy ugye jön. Én biztos vagyok benne, hogy ez nem fog nagyon sok pénzt csinálni a Disneynek. Biztos vagyok benne, hogy összekalapoznak valahogy 1 milliárdot, és aztán utána verik rám magukat, hogy jó, hát 1 milliárd az sok pénz. Csak ugye nem tudják, hogy a Star Wars, a záró Star Wars filmnek 3 milliárdot kéne hoznia, és feltörölni a padlót mindenkivel. Illetve hát tudja mindenki, csak igyekszünk elfelejteni, hogy ez így van. Vagyis így kéne lennie. De hát nyilván gagyi lesz. Biztos, hogy most lesz. Hát ennyit tudnak, most vissza fog jönni Palpatine, nem tudom minek. Ezek gagyi húzások, az a baj. Az egy kicsit szar, hogy most vissza kell idéznem, hogy miről beszéltünk az előbb, meg miről beszéltünk most. Egy összekeverjük, tehát én gagyi húzásnak tartom a szólóban, hogy visszahozták Darth Mault mindenképpen, de most egy felháborított mondok. Gagyi húzásnak tartom a Darth Vader jelenetet a... Melyik volt az a film? Rogue One. Rogue One-ból. Zsivány 1-es. Zsivány 1-ből, igen. Én gagyi húzásnak tartom a Darth Vader jelenetet is. Pedig torony magasan a film legjobb része. Igen, de nem tett hozzá semmit a filmhez. De sőt, nem. Tovább megyek. Nem, hogy nem tett hozzá semmit a filmhez, hanem ezt tették hozzá a filmhez. A film így szar van. Volt, így van. Ezért ki kellett gyorsan valamit találni, hogy legyen valami csúcspont. És ez lett az. Tehát ez bele van tákolva utólag a sztoriba ez az egész. És az a baj, hogy messze a legjobb része a film. És ez ordít. Csak nem kellett oda. Tehát nem volt értelme Vadert berakni ebbe az egészbe. Hát ugye a film szempontjából sok értelme nem volt, és ugye itt éppen az a baj, hogy tulajdonképpen a filmet magát nem szolgálja ki, hanem valójában hozzátesz valamit, ami oda nem való, de felhúzza, mert Darth Vader király, mindenki más meg leszarunk. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot. Minden filmet úgy kéne megcsinálni, hogyha neked fogalmat sincs semmiről, akkor is értsd. Most nézd meg a Rogue One-t úgy, hogy nincs előtörténeted, fogalmat sincs semmiről. Nem tudom úgy megnézni. Na, tehát akkor, de... Az a baj, hogy a Star Wars az annyira része mindennek, ami itt van a fejemben, hogy nem tudom úgy nézni, mintha nem tudnám a Star Wars-t. Nyilván ki tudod kapcsolni, és akkor rögtön megérted, hogy ezt most egy gyereknek, aki nem látott Star Wars filmet, megmutatod, és beül erre, akkor azt nem fogja érteni, hogy ez a fekete bácsi, az ki az, és mit keres itt, és most mi van. Azt fogja érteni, hogy mindenki más örül a moziban egyébként. Ez a gond. Ez olyan, hogy ugye jöttem erre felé, most is nézem ezeket a hányadék új autókat, amit tényleg már úgy forma terveznek, hogy egyszerűen nevetséges, és az jutott eszembe, hogy az az autó, amit egy gyerek nem tud lerajzolni, vagy nem tud egy gyerek felismerni, az ott valami el van baszva, a forma terve. Mondasz valamit, és szerintem a legnagyobb hibája az az új Star Wars filmeknek, hogy a fiatal generációnak semmit nem jelentenek. Tehát, hogy elviszi rá a fater, és akkor utána így semmi. Tehát, hogy rohadtul nem érdekli őket. És ezzel hát az a baj, hogy a Star Wars most is, még belapáltad egy csomó pénzt. A játékok nem mennek nem különben. Nem megy, hát ez bukta persze. De ugye most még a filmek belapátolnak relatíve sok pénzt. Csak az a baj, hogy amikor majd 10 vagy 15 év múlva megint nekiállnak Star Wars filmeket csinálni, vagy csinálnak még egy trilógiát, a 10, 11, 12-t, akkor senkit nem fog érdekelni. Mert a mostani fiataloknak az már nem lesz nosztalgia. Mi meg már kurva öregek leszünk. Na most ott tartunk képzelve, hogy állítólag Rian Johnson mégiscsak megcsinálja 3 filmjét. Kathleen Kennedy-t nem rúgják. Nem pont az volt, hogy mégsem csinálja meg? De most megint tudom, van, hogy mégis. Kathleen Kennedy-t ugye nem rúgták ki, de ami a legrosszabb, hogy a Mandalorian, amire lehet, hogy izgultunk már itt a rádióban, hogy az milyen jó lesz, Nem hiszem, de hogy nem, az a trailer az jól nézett ki. De a trailer jól nézett ki, tehát úgy nézett ki, mint valami tisztességes. Már most mondják, hogy politikai üzenete lesz. És ez a legszemetebb dolog, amikor politikusok meg zenészek, vagy nem politikusok, Hollywood meg zenészek, minden, ezek ne politizáljanak. A művészetben nem kell politika. Igen. És a hát filmgyártás onnantól, művészet. Onnantól már nem művészet, hogy politika van benne. Nem, hát onnantól ez már csak agymosás. Micsoda? Igen, már marketinget akartam mondani, az agymosás is stimmel, tehát ugyanaz a szar. Igen, igen, ez a baj. Úgyhogy... És ez nyilvánvalóan a Mandalorian az valami Donald Trump ellenes szarság lesz most. Sőt, ami még, a félretesszük ezt a politikai agyrémet belőle, ami még félelmetes, hogy állítólag az első rend létrejöttét fogja ez valahogy megmagyarázni, amit megint pont rohadtul nem kellett volna. Az első rendet azt le kéne szarni, elásni, ráhugyozni, rászarni és behinteni sóval. És nem tudom, hogy miért nem lehet egy másik dolgot kitalálni. Tehát akkor ez az univerzum, nem kell mindenek. Ez Lucasnak is egy nagyon nagy hibája volt, hogy ugye mindenki mindenkinek a rokona, meg a családja, meg Csubakka, meg Yoda már találkoztak régebben, mert pont azon a bolygón volt. A csata, meg a Millennium Falcont pont látjuk, meg mindenki egymás kutyának, a macskának a nagy kabátja. Tehát ez egy nagyon nagy baromság volt már Lucasnál is. Hozzáteszem, az egyetlen, ami nekem igazán fájt az egész sztoriban, az az, hogy Luke és Leia testvérek, tehát ez nem kellett nekem. Jó, de ezt tudod, hogy ez egy baromság, amit gyorsan kitaláltak, mert azt is tudjuk nyilván, hogy szó se volt ilyenről, hogy Darth Vader az a Luke-nak az apja. Ez az elején nem, de egyébként ez egy zseniális húzás volt. Szerintem ez filmtörténelem. Nagy húzás volt. Nagy húzás volt ez. Talán, de közben meg sokkoló azt hiszem, húzás filmtörténelem. Volt, az biztos, de gagyi. És itt ment át szappanoperába a sztori, és azt nem kellett volna. Tehát nem, hogy egy galaxisban, egy városban is előfordul, hogy két ember az nem rokona egymásnak, és valamiért az életüket összesodorja, vagy barátok, vagy ellenfelek lesznek, és nem fog kiderülni utólag, hogy testvérek, meg barátok, vagy közös a macskájuknak a kutyája, vagy valami, tehát nem kell ez, nem kell, nem viszi előre a sztorit sehova. Jó, én értem, mit mondasz, de ugye nyilvánvalóan a valamilyen személyes kapcsolatot akarnak ilyenkor csinálni, és akkor annyival Lucas akart egy ilyen családregényt, mert hogy a Skywalker családról szóljon, de ez egy baromság volt, mert mi nem akartunk családregényt, senki nem akart családregényt, leszarjuk a családregényt, akarunk egy jó sci-fit, hősökkel, űrhajókkal, fénykarddal, ennyi, ezt akarjuk, olyan világokkal, amit csak elképzelni tudtunk eddig. A Birodalom akkor is a Világegyetem egyik legjobb filmje. Az szóval biztos. Ez van. Tehát nem is sikerült ezzel elbaszni. I love azt you, én. I know. Na, zenéjük. Ez volt a Bang Tango, hát ez a hajmetál hőskorszak. Igen, igen, ez ilyen tisztességes parazzzene. Kicsit nem is hallottuk róla, nagyon gyenge a stúdió munka, de amúgy meg jó. Hát tud. Ugye, jó annak zene. Idején nem mindig sikerült eltalálni, most valahogy már azért jóval tisztább a hangminőség, pedig az az érdekes, hogy ugye az analóg technika, amivel akkor dolgoztak, azért az alapvetően jobb minőségű, csak valahogy a dinamikát nem kapták el annyira, vagy nem. De valahogy nekem nem jöttek át a magasak, meg ilyesmi. Szóval... Hát jó, mondjuk nem, de az a baj, hogy van nagyon sok zeném, ami igazából olyan, hogy újra fel kéne játszani, mert nagyon jó zenék, csak szarul szólnak. Hát ez pont olyan. De amúgy tök jó. Pedig tényleg maga a rögzítés technika, ugye ezt nagyon sokan nem tudják, hogy volt a kazettás magnó, ha emlékeztek még rá. Emlékszünk. Na, a kazettás magnó sokkal-sokkal jobb minőség, mint a mai MP3-on lejátszók. Meg ez a sok szar, amit hallgatunk, meg nézünk. Jobb, mint az MP3? Hogy a francban? Igen? Hogy, mert az. A kazettás magnó az potenciálisan full hi-fi minőség. Tehát jó, az nem, hogy a jobb, sokkal jobb minőség, mint a CD. Egyetlen egy gond volt a kazettás magnóval, annak idején, hogy maga a forrás nem volt jó, amikor rádióból vettél föl, de hozzáteszem, szerintem rádióból egy ilyen komolyabb hifivel föl lehetett venni olyan minőségűet, hogy az simán veri a CD-ket, meg mindent. Tehát azok ja, és ugye az orsós a... magnó, az megvan, az a nagy, vagy te nem persze, te láttál egyet. De volt. Hát az meg aztán az full minőség, tehát az a stúdió minőségja. Jó, csak szerintem amikor itt CD minőségre célozgatsz, akkor emberek nem értik, mert a CD az adathordozó, vagy legalábbis így gondolunk rá. Nem, hát a CD-n volt zene, ha az úgy megvan még valakinek. Igen, tehát hogyha emlékszünk, azóta akkor... nagy innováció, hogy a CD-n zene van, de nem, ott megint az volt, hogy digitális lett a zene a CD-vel, és az minőségromlás. Igen. Tehát a maga a magnókazetta, csak ugye a gyakorlatban nagyon sok szar minőségű magnókazetta volt, mert szar forrásból vettük fel őket. Össze-vissza volt másogatva, össze-vissza volt tekergetve, ugye a celluloid szalag az sajnos megnyúlik egy idő után. Rossz minőségű kazetták, meg minden, de alapvetően az a rendszer a kazettás magnó sokkal-sokkal jobb minőség. Ja. Csak hát ugye kicsit törődni kell vele, koszolódik a fej, tisztogatni kell, ilyenek, tehát ezért ezek a dolgok ezért nem életképesek már. Ma csak ilyen hobbi szinten. Én gondolkoztam, hogy veszek egy hifit, nem is egy nagy pénz, de hát mikor van időm nekem leülni zenét hallgatni? Megérted, most kazettára másolgassam ki. Ne. Úgyis általában digitális forrásboltól, meg ugye valaki ezt csinálja, hogy vadászik lemezekre, meg minden, csak oké, okay, de nekem nincs időm leülni hallgatni. Az elmélet jó. Még esetleg bakelit, vagy valami, akkor inkább. Hát igen, mert az a tuti minőség. Igen. Csak hát most az, hogy legyen három lemezem, és azt hallgassam folyton, az... Hát jó, lehet 300 lemezed is, tehát nincs... Lehet 300 is, csak azért az nagy meló. De ez egy jó hobbi. Egyébként tudok itt a Kiskörúton egy zeneboltot, ahol vannak ilyen nagyon olcsón vannak bakelitek, ilyen ezer éves cuccok vannak. Hát jó, csak mik? Mert most a Boniem lemezekre nem izgulok annyira. Be lehet menni, aztán lehet válogatni. Nagyon jók valószínűleg nincsenek, de ugye ezt azt így biztos el lehet csípni. Aztán meg ki tudja. Na mindegy, hát ez egy jó hobbi, akinek ehhez van kedve. Régi cuccok. A hobbiról van szó, akkor most a Hurka mutatott nekem, most itt vagyok nála, mutatott nekem egy virtuális valóság sisakot. Ja, mert van itt egy Xbox. Ez a tied? Nem, ez egyébként PlayStation, nem, és az ahhoz tartozó VR van. Vagyok, és nem az enyém. Ugyanaz a szar egyébként, tehát tök mindegy. Ez olyan, mint hogy azt mondod, hogy PC vagy Mac. Hát most aki idióta, az izgul rá, de egyébként kurvára ugyanaz. De az fehér az Xbox, nem? Szerintem van belőle többféle, de hogy igazából tök mindegy. Tehát ugyanaz, ez a lényeg, ugyanaz. Ez egy PlayStation, és ez egy PlayStation VR, ami így hozzá tartozik, és nem az enyém, hanem egy haverom költözik, és most így parkoltat nálam cuccokat átmenetileg, szóval. De és akkor kipróbáltam, hogy ez milyen, és hát azért basszus, tényleg brutális. Ja, ez egy elég jó pofa élmény, hogy így benne vagy a játékban. Igen, tényleg benne vagy. Vagy hát úgy érzed, aztán... De azt rögtön mondtad is az elején, hogy azért vigyázni kell, mert lehet rosszul azt tőle az ember. Igen. És elmondom, én biztosan nem fog semmit érezni. És nem lettem tőle rosszul, de azért valamit éreztem, hogy ez valami nem oké. Tehát ez nagyon durván játszik ez az agyaddal szerintem. Igen, mert ugye az van, hogy semmit nem látsz, csak azt, ami a szemüvegben előtted van, és elhiteti veled, hogy te tényleg mozogsz, amikor a játékban de mozogsz. De rohadtul ülsz. De valójában nem mozogsz, és ilyenkor így a tested felkészül arra, hogy vannak ilyen fizikai hatások, hogy te mozdulsz, vagy valami. Minden hasonlít ez, azon gondolkozom, hogy nem tudom, miért tudom, nem hasonlítani. Mondjuk ha izénál, amikor videójátékkal játszol, nem kell hozzá VR-sisak, és mondjuk kanyarodsz és dőlsz bele. Van ilyen? Van ilyen. Na, akkor na, nagyon beleéled magad, de na, hogy igen, ez magától beszítsz. Igen, és dőlsz bele, na azt képzeld el, ez sokkal durvábban. Ezt az érzést. Meg hogy, nem is az, hogy beledőlsz, hanem hogy... Itt, ott beledőlsz a semmiben, mert ott igazából ott nincsen erőhatás, meg az agyadat nem csapja úgy be, csak úgy valamilyen ösztönösen így beledőlsz. Ez olyan, mint hogyha mozivásznon így 3D-ben nézel valamit, és egy felé dob, és elkapod a fejed, pedig nincs ott semmi. Kicsit arra hasonlít, na itt viszont itt megvan, teljesen benne vagy, és olyan, mintha mozognál, de közben ülsz, és ez totál becsapja az érzékeidet. Mert ezt vettem le most itt 2 perc alatt, és én el tudom képzelni, hogy egy csomóan rosszul lesznek, vagy valami baj lesz. Nagyon sokan. Sőt, azt is el tudom képzelni, hogy ezt rendszeresen használja valaki, akkor komoly gondok lesznek így egészségügyi. Szerintem egy idő után így megszokod, és valahogy így szétválasztod. Lehet, hogy lehet hozzá adaptálódni, nem tudom. Semmi. De azért ez egy kicsit úgy elve baj. Igen. Mert ugye az van, hogy tényleg elhiszed, hogy mozogsz, és akkor a tested készül arra, hogy lesznek valamiféle erőhatások, hogy te most mozdulsz előre, vagy hátra, vagy valami, és közben meg nem. És hogy ettől nagyon könnyen rosszul lehet lenni, tehát hogy például aki ez a VR szemüveg, gyakorlatilag perceken belül rosszul van, és akár hányni is akkor tud. Akkor nagyon jó járt, hogy megvette. Hát figyelj, kipróbálta, tehát hogy ennyi, most ez neki nem fájt annyira, egyébként mondta, hogy el akarja adni, de aztán nem jutott el addig, hogy el is adja, szóval hogy most itt pihen, átmenetileg aztán ez van. A minden esetre ez a VR, ez egy ilyen cucc. Én egyébként azt gondolom, hogy nem egy ilyen kiforrott valami, tehát hogy olyan nagyon jól nem működik, de ilyen tech demónak tényleg vicces. Most már ilyet is tudunk. Én azt hittem, hogy rosszabb lesz. Tehát, hogy működése. Azt hittem, rosszabb lesz. Vagy gagyi, vagy valami. Mert vannak ilyen primitívak is ebben, hogy így a szemüveget kell berakni, a szemüvegbe be kell rakni a telefonodat, meg ilyenek. És először ugye egy ilyen a tévéképernyőt láttam, és akkor azt hittem, hogy hát ez ilyen olyan lesz, mint egy mozit néznék. De nem olyan, hanem tényleg benne vagy. Hát azok a játékok, amik nem támogatják a VR-t, azok olyanok, mint hogyha egy moziképernyő, vagy a moziban ülnél és egy képernyőt néznél, csak ugye olyankor is az van, hogy mivel rajtad van a szemüveg, ezért nem látsz semmi mást, úgyhogy csak amiatt sokkal jobban beleéled magad. Ja, akkor értem. De a rendes játékokban, ami meg kifejezetten VR-re van, abban meg így tényleg olyan, mintha benne vagy, és akkor jól tudsz hajolni, és meg tudsz nézni dolgokat. Hát hogy ebben a játékban, amit most kipróbáltál, van egy rész, amikor egy ember így magyaráz neked, és ott ül az asztal túloldalán, és akkor át tudsz hajolni az asztalon, és meg tudod nézni, hogy mi van a monitorán, ami ott van előtte. Beszorás. De egyébként ilyen apróságokat lehet csinálni, csak szóval. Na hát most egy másik, sokkal fontosabb játékról is beszélnünk kell. A Mr. Olympiáról. A Mr. Olympiáról, igaz, a Bengtengót nem mondtam el, de majd elmondom legközelebb, ha játszunk még egy Bengtengó számot. Hát a Mr. Olympiára az az érdekes, hogy nem is tudom hány éve nem volt ilyen jó Mr. Olympia, vagy ilyen izgalmas. Nem tudom, te milyenek látod, mert aki ott volt helyszínen, akik így nézték, azok azt mondták, hogy ez most egy jó Mr. Olympia volt, és ráadásul nem voltak buzizenék, nekem azt mondták, hogy szabad pózok jók voltak, minden, nem ez a rohadt romantikus, vinnyogós, jaj, de szenvedünk, hogy kint vagy a színpadon. Én úgy vettem észre, hogy most az ilyen kihívásoknál, meg a kötelezőknél egyébként szarabb zenék szóltak, mint általában szoktak, tehát igen, raktak be oda szemetet, de egyébként tényleg nem nagyon voltak buzizenék a szabadpózoknál, szóval ennek örülhetünk. Hát, a szabadpóz az, amit a versenyzők választanak, igen. Hogy ott milyen zene van. Viszont én most megmondom frankón, hogy én nem néztem a Mr. Olympiát. Nem mondom, hogy nem tudom hány éve először nem néztem, de az utóbbi időben ugye mindig néztem, mert mindig fel voltunk éjjel. Hát mindig volt a Mr. Olympia éjszakája, az utóbbi időben volt Mr. Olympia éjszakája, de most nem volt, mégpedig azért nem volt, mert arra gondoltam, hogy hát ez hogy fogalmazza meg, hogy ne legyen sértődés belőle. Hát arra gondoltál, hogy nem lesz olyan nagy tömeg, hogy azért... Nem, erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy ezt a rendezvényt, ezt ugye mindig a Scitech-nek csináltuk meg, és akkor arra gondoltam, hogy most az utóbbi időben nem volt megfelelő a hozzáállás a cégnél ahhoz, hogy én ezt most ingyen oda menjek és baszódjak ezzel, hogy oda viszem, szerelgetem ott a technikát, reggel 7-ig beszélgetünk ott, és akkor utána még én pakolászok el, meg én, hogy ezzel foglalkozok, úgyhogy ezt most úgy gondoltam, hogy ha lesz valami pozitív változás, akkor megint csinálunk ilyet, ha nem lesz, akkor igazából én el vagyok a BBTV-mmel is. Tehát az abban is, azzal is van elég munkám. Így közülünk valószínűleg senki nem bánja, hogyha nem kell ott ülni egész éjszaka a Scitech Voltban, tehát hogy én remekül tudok aludni itthon, vagy tudom nézni a streamet itthon, tehát hát ott kezdődik, hogy ugye az ilyen rendezvényeket ezt nem tudom elmagyarázni soha, ezeket időben el kell kezdeni szervezni. Tehát az, hogy augusztus végén kezdünk el szervezni egy olyan rendezvényt, ami szeptember 14-én lesz, azt én nem szeretném ezt a szintet. Most természetesen a Super Bowl szervezése ugyanúgy el vagyunk csúszva, mint mindig. Hiába magyaráztam, hogy januárba kell neki állni, de hát mindegy. Azt most bevállaltam egyébként. Super Bowl-it. Aztán majd meglátjuk a jövőt. Mikor lesz most a Super Bowl? Október 26. Október 26. Jó. Igen, hát októberben van minden, ugye az a főszezon. Hát most ilyen apróságok vannak nekem így magánéleti szempontból, hogy a homokfúvó két hét alatt nem tudta megcsinálni azt a melót, amit egy nap alatt meg szokott csinálni. Vinném a fényezőhöz, ott majd a fényező, majd azt fogja mondani, hogy hú, most nem jó, majd két hét múlva, és akkor nekem meg itt van az október, amikor semmivel nem fog tudni foglalkozni. És akkor ott van, hogy két motorom, bom, már nem lesz motor idén megint. Tehát azért, mert na mindegy, azt hagyjuk. De hát nagyon sok tróger van az a helyzet. És már rohadtul mondom ezt. Értelek. Na, térjünk a Mr. Olympiára. Ugye a lényeg az, hogy Cedric McMillan nem nyerte meg. Voltak egyébként ilyen hírek, hogy Cedric össze fogja magát szedni, és most nagyon odabasz. Egyébként egész jó volt a Cedric. Nem jött annyira össze a csúcsforma, de hát a hetedik helyre odaért, ami ugye egyfelől jól hangzik, másfelől meg tulajdonképpen volt már hetedik ennél tömöttebb mezőnyben. Ugye arra gondolok, hogy van néhány ember, aki így a mezőny legelejéről kiesett. Mi volt a Cedricnek a legjobb helyezése? Harmadik? Arnoldot nyert. Ja, olimpián szerintem hatodik talán volt, de lehet, csak hetedik volt. Nem volt harmadik soha. Nem. Valamiért neki az olimpia az nem jön össze soha egyébként. Nem, de Arnoldot már nyert, sőt talán kettőt is. Szóval, hogy az Arnold az neki jobban megy. Én egyébként azt hiszem, hogy eddig a 2016-os Arnold klasszik volt a legjobb Cedric McMillan, amit láttunk. Bár lehet, hogy tévedek, de most így hasból azt mondanám. Akkor egyébként pont nem nyert, mert jött a Kyle Green. Az volt eddig a Kyle-nak az utolsó versenye. De szerintem Cedric akkor nagyon odavert. 16-ban még versenyzett Kyle Green. Hát akkor volt, hogy visszatért még egyszer. Igen. Még egy Arnoldra. És akkor nyert egy Arnoldot, aztán azóta így el van tűnve. De ugye az idei olimpia az azért volt izgi, mert hogy nem volt Sean Roden, aki a címvédő. Hát úgy volt, hogy visszajön Kyle Green. Hát volt erről, ugye meghívták, de hát nyilván nem jött vissza. Hát nem, nyilván igazából visszajöhetett volna, meg én úgy érzem, hogy... Nem hülye azért. Hát a fene tudja. Én úgy érzem, hogy egy kicsit fáj neki, hogy ezt a címet ő nem nyerte meg. Ez nem tudom, hogy megvan-e neked, hogy ő kirakott valami képet. Ezt akartam mondani. És az 2011-ből a Brandon Curryvel beálltak valami hátpózba. Csirke Brandon Curryvel beálltak valami hátpózba, csak hát ugye az a baj, hogy nem 2011 van. Nem, eltett 8 év, azt szóval igen. Hát most nem felejtette ő el, szerintem fáj neki ez a dolog, hogy ő ezt a címet nem nyerte meg, ő úgy érzi, hogy ez lehetett volna akár az övé is, és hát nyilván nem lett, ugye el sem ment, szóval nem, mintha nagyon rinyálhatna. Tehát tudtuk már évelején, hogy minden bizonnyal nem lesz ott Phil. Szerintem Sean-t akár meg is foghatta volna, hogyha mindketten csúcsformában vannak. Szóval, hogy igazából ez a cím ez meg lehetett volna neki. Aztán ugye Sean se lett, meg Big Remy se lett. Szóval, ugye Sean Roden megcsinálta az okosságot, erről beszéltünk. Igen, igen. Aztán van egy másik hülye is egyébként, Nathan Diasa. Igen, az meg a Cops kereskedő volt. És ő is kiesett, mondjuk ő nem sok vizet zavart volna az elejében. Lehet, hogy a Cedric környékére odaérhetett volna. Tehát... Big Remy. A Big Remynek volt ugye egy kisebb sérülése, aztán úgy nézett ki, hogy kihagyja az őszi szezont, aztán volt arról szó, hogy esetleg mégsem, tehát hogy ő szeretett volna talán tarhálni egy ilyen ajándék meghívót. Ja, igen. De ez nem jött össze neki. Igen, annyira. Az volt a gond, hogy nem kvalifikált. Igen. Aztán utána egy menet közben elkezdett felkészülni az őszi szezonra, de hogy nem volt, igen. Nem igen, volt kvalifikációja. És... Nekem is az emlék, hogy próbálkozott valami. Hát posztolgatott közösségi médiában. Földobta, hogy esetleg azt őt meg lehetne hívni. Hát úgy magunk közös szóval... Cedricet is igazából úgy hívták igen, meg. Igen, tehát hogy én egyébként... És akkor... azt is úgy volt, hogy Cedric dobta fel, hogy őt meg lehetne hívni egyébként, hozzáteszem. Hát igen, csak nekem úgy néz ki, hogy Cedric valószínűleg felemelte a telefont és felhívta a megfelelő embert, Big Remy megposztolgatott a közösségi médiában. Az egyik az működik, a másik meg nem. Hát igen. Egyébként hozzáteszem, miután Cedricet meghívták, én egyébként csont nélkül meghívtam volna Big Remyt is. Pont azért, mert ez az olimpia az volt, amikor gyakorlatilag a bajnokok azok nem voltak itt. Persze itt volt Dexter, de Dexter már nyugdíjas bajnok, csak hobbiból versenyez. Kicsit olyan érzésem van Dexternél, mint amikor Mihály Schumacher visszatért versenyezni. Igen. Tehát ez a... Már nincs igazán ott, de hogy azért még mindig nagyon patent, csak nem bajnok fazon. Visszatérve egy kicsit Sean Rodenre. Érdekes helyzet van, mert Sean Roden nem indulhat a Mr. Olympián. de nincs eltiltva a profi versenyzéstől, tehát ő formában van és indulni fog, csak nem itt. Aminek egyébként nem látom értelmét egyáltalán. Hát én el tudom képzelni, hogy ő szeretne pénzt keresni. Hát azt annak értem, hogy ő miért akar indulni. Ezt a féloldalas eltiltást nem értem. Hát nem féloldalas, ez igazából a Mr. Olympia promotere tiltotta el. És ez ugye nem, hát nem szövetség... az IFBB-hez tartozik, hanem ki van szervezve valahova. Ugye most részben ezért is kavar a rock a háttérben, hogy neki lesz-e versenye, meg lesz-e nagyobb versenye, mint a Mr. Olympia. Most nekem egyébként már vannak menpentes híreim. Na. Az egész nem a rockról, hanem ezt ugye Wings of Strength nevű csapat. Igen, szervezi. Ők csinálják a Chicago Pro-t. Igen, és ebben az egyik kulcs személy Alina Popa. Ő meg figure versenyző? Nem. Női bodybuilding versenyző volt. Igen? Ja, igen. Ja, román. Igen. Emlékszem rá. Na, igen. És ők például azt mondták, hogy a következő Mr. Olympián 2020-ban megint lesz női body. Vissza akarják hozni. Ó, erről volt szó? Igen. Tehát lehet, hogy lesz egy jó irány. Nem tudom, hogy a női bodybuilding az mennyire jó irány. Tehát, hogy a női testépítést annyira nem támogatom, hogy a 90 környékén női testépítést azt támogatom. Semennyire nem jó irány. Olyan szempontból jó irány, hogy lehet, hogy visszamegyünk mégiscsak a sportolói vonalra, és akkor elkezdjük marginalizálni talán ezt a sok kis magamutogató, szerencsétlen csini fiút, akit én annyira nem neveznék sportolónak. Én egyébként annyira nem bánom, hogy vannak a lájtosabb kategóriák, csak hogy így a hangsúlyt a megfelelő helyekre kellene helyezni. Hát és ez lehet, hogy ez most így lesz. Bár hozzáteszem, klasszikus bodival ugye még mindig nem tudunk foglalkozni, de az azért érdekes. Igen, az egyébként jónak tűnik. Tehát, hogy ez ilyen esztétikus vonal. Igen. Még mindig. És az emészthető talán átlag embereknek is, vagy emészthetőbb így ránézése, tehát nem azon, jó, mekkora bele van, mit tudom én, hanem... Jó, mondjuk hát Brandon körének nem volt nagy bele. Nem. Sőt, és egyébként pont azt néztem, hogy amikor úgy a top néhány versenyző fenn volt a színpadon, és beálltok egy oldaltricepsben, akkor így azt néztem, hogy azt a kurva, micsoda derekek vannak itt. Na ez az. Tehát ez testépítés. Igen, elkezdtünk ebbe az irányba menni megint, és ez egy jó vonal. És az sem biztos, egyébként a női badit, ha visszahozzák, az annyira gáz lesz, mint volt. Dopping vizsgálatot kérek. Hát valamit kéne csinálni, de hogy... De egyébként tök komolyan mondom, tehát hogy a nőket dopping teszteljük, és tényleg. És lehet, hogy akkor is nővízni fognak, de faszom, tehát hogy valamit csináljunk velük, mert ez nagyon gáz, amit ez nyilván. Biztos, hogy nem fogják megcsinálni, de standardeket föl tudnak állítani, hogy mi legyen, tehát... Biztos, igen, hogy csak az a baj, parogni, mert a standardeket azokat mindig kitalálják, aztán a standardek mindig elcsúszkálnak egy kicsit, mert ezzel kapcsolatban bajnok... mondjuk hozzáteszem, hogy láttam valami képet, nem tudom ki volt rajta, lehet, hogy Salamon Dia volt rajta két női badissal, ahogy ezek azért gázok voltak erősen, szóval meglátjuk, igen, hogy mi lesz. Na, visszatérve itt a mezőnyre, hát igen, ugye Brandon Curry megnyerte a Mr. Olympiát, ezt mondtuk? Brandon Curry megnyerte a Mr. Olympiát, és hagyj is opáról akarok beszélni igazából, aki hát éppen hogy csak összejött neki, hogy elindulhasson, mert hát nem volt vízum, nem akarták beengedni. Most hát itt... ugye évek óta ezzel vergődik, hogy nem engedik be az USA-ban. Igen, csak az a baj, tudod, hogy hall az ember mindenféle dolgokat, és például ilyeneket hallottam, hogy neki milyen kapcsolatai vannak, és állítólag ezért nem engedték be. Tehát lehet, hogy nincs annyira rendben az ember. Tényleg. Hát oké, nem robbantott a színpadon, úgyhogy örülünk. Ja. Aztán, hogy egyébként mit csinál, az a fasz. De az is lehet, hogy csak pletyka, tehát nem tudom, de a szakmai részére nézünk, akkor... Nagyon ott volt a csávó. Igen, nagyon ott volt, az biztos, tehát ő ugye... Úgy szoktuk őt hype-olni, hogy 2012-es versenyző, és ijesztgeti az openeseket. De valójában ez egy csomószor indult Openben, tehát azért nem az van, hogy egy 2012-ös versenyző most hopp felugrott egyszer, hanem indult azért ő Openben rendesen, vastagon, lehet, hogy még többször, mint 2012-ben, de ez most lényegtelen, idejött, és azért a harmadik hely az nem semmi, viszont természetesen a baromság már megy, hogy ő volt a legjobb, és neki kellett volna nyerni. Nem ő volt a legjobb, Bonekkel egyébként nagyon közel voltak, sőt talán még azt is megkockáztatnám, hogy ezen a hétvégén ő volt a legfelkészültebb versenyző, tehát hogy az ő formaidőzítése volt a leghibátlanabb. Igen, csak de hát... akkor sem, tehát hogy Brandon Curry strukturálisan annyira kurva jó, hogy igen. Hát egyet mondok, van. Szerintem aránytalanul vastag volt a combja. Még az is lehet. Aránytalanul vastag volt a combja, kicsi a vádlia, hopp, itt már el is ment minden. Hát, és csak ennyit mondtam el, mert se keresjük a többi évet. Az olyan, mint Kai Green idejében mindenki előadta, hogy Kai Greennek kéne nyerni, és ugye ez olyan dolog, hogy igazából fogod, nézel egy alapállást, megnézed tüzetesen az izmokat, a tapadásokat, a formájukat, és az ember fog egy fisztot, és elkezd karikázni. És akkor onnantól kezdve, amikor be van minden karikázva... Amikor csináltunk valamilyen cikket. Igen, volt is egy ilyen cikk. Volt is egy ilyen cikk. És amikor ezek így be van a karikázva, ezek a dolgok, akkor látszik, hogy hány óra van, és hadicsapanon azért vastagon tudunk karikázni dolgokat. Alakja, hogy nagyon jó volt. Igen, de nagyon patent formában volt, tehát ő száraz volt, ő telt volt, ő tényleg nagyon ott volt. Ja, meg rohatizmus a csávó, és mindenhol rohatizmus. Tehát, hogy itt nem azon, hogy hiányoznak testrészek, de hát tényleg, hogyha a combja nagyobb, akkor ugye ez van. De hát ezt előadni, hogy Brandonnál jobb volt, ez vicc. Nem a izé, derek a felsőtest hossz ilyenek is esti, mert... Még a Boneket talán megfogadta volna, mert én úgy érzem, hogy a Bonek az nem volt annyira felkészülve, illetve nem, nyilván nagyon fel volt készülve, nem sikerült neki annyira a finom hangolás. Nem, hát nyilván a bírók nem hülyek. És nyilván nem. Nyilván nem, meg ők nyilván más látnak, mint mi. Ez is hozzátartozik, mert ugye ott ülnek élőben a legelső sor előtt, ők tudják, hogy mi történik. Ez a nehogy fehér ember legyen a Mr. Olympia, mert ilyet is hallottam, hogy azért lett harmadik, de hát ebbe a mély butaságban már nem menjünk bele. Nem már. Meg, tehát, hogy J2010-ben volt utoljára Mr. Olympia, szóval, hogy nem fogja senki mondani, hogy a testi mitők rasszisták. Közel-Kelet, szóval. Na, tehát akkor fehér ember? Nem igazán. Na, azért mondom, hogy baromságot azért nem kéne mondani. Igen. Azon a gyalog, hogy ki volt az első fehér. A Kukló volt, hatodik. Igen. De a Kukló az nem Mr. Olympia anyag. Nem. Neki az 6. hely nagyon jó. Igen. Tehát ez szerintem a pályafutása csúcspontja nagyjából. Ennél ne is nagyon számítsunk többre tőle, de ez nagyon jó. Hát figyelj, Mr. Olympián top 6-ban lenni mindenféle mezőnytől, meg egyébtől függetlenül az rohadt jó. Tehát ugye most a Kukló örülhet, meg így igazából... Tudunk egyébként róla valamit, ő még mindig dolgozik? Fogalmam sincsen. Mert azért... Brandon, ugye azért ő Kuwaitban van. Tehát az már megint más, meg megint más az, hogy tűzoltó vagyok. Most az, én nem hiszem el, hogy a Kukló így föl tudott ide készülni, hogy ő ment 24 órázni tűzoltóságra, tehát az valami biztos volt. De azért basszus, ez nagy eredmény. Igen. Meg hát az a baj, hogy tényleg nincs meg a genetikája ahhoz, hogy előrébb kapaszkodjon. Tehát aki előtte volt, az mind jobb volt genetikában. Ja, hát például Dexter. Ja, Dexter egyébként negyedik lett. Az tök jó, én meg is lepődtem, azt hittem, hogy Roli meg fogja verni, de nem. Rolinak most nem jött össze valahogy. Nem jött össze. Neki is a formaidőzítés volt a baj. Roli az olyan, hogyha eltalálja a formát, akkor nagyon jó, igen. És hogyha nem, akkor meg így esik hátra ész nélkül, és ez most olyan volt, hogy nem jött össze. Kicsit lapos volt, aztán talán egy kicsit vizesnek is tűnt, de hogy így nem állt össze neki. Meg egyébként neki nagyon furcsa a struktúrája is. Groteszk. Igen. Grotesz. Igen. Ha megfigyeld, akkor első biceps pózba például, hogy marhára belemeli a vállát. És ettől ilyen rövid lesz a nyaka, meg minden, tehát azért van ott mi. Igen. Nem, neki valami nagyon fura a hátán. Igen. Egyébként. Nagyon fura a háta van, meg a derékrész is kicsit fura. Valamilyen mutáns, brutál karjai vannak, tehát hogy azzal nyugodtan odállhat a Phil Heath mellé, csak Phil Heath sokkal jobban egyben van, Roli meg annyira nincs. Meg ugye Phil Heath nem indult, szóval. Nem és Dexter 50 évesen mennyi most? 50? 52. 49, most fogja tölteni novemberben az 50-et. 50 évesen negyedik. Azért az nem semmi. Hát ez a nem semmi. De most akkor elvileg ő visszavonult. Vagy nem? Nem tudom. Én egyébként nagyon el tudom képzelni, hogy elindul még egy tavaszi szezonban, aztán mondja, hogy viszlát. Hát ha lesz egy Arnold címe, még egy Arnold címe, egy 20. Arnold címe. Nem tudom. Dexternél egyébként mindig ez van, hogy mindig visszavonulok, mégse, most már talán lassan mégis, de még mindig jó vagyok, még mindig tudok nyerni, akkor mi a francnak vonuljak vissza, és egyébként igaza van. Meséltek valami vlogger hülyéről, aki elemezte a Mr. Olympiát, és előadta, hogy nem éri meg a Mr. Olympián indulni, mert mit tudom, hogy 450 ezer dollárt lehet csak nyerni. És hogy ez nem fedezi a felkészülést. Ez komoly. Hát egyrészt szerintem a vlogger hülye azt kapja be, másrészt meg... Nem kell vlogger hülyéket nézni. Azért itt nem csak a pénzdíj van, tehát hogy... Persze. Ez egy iparág, nem? Értsük. Na, Bonek milyen volt? Bonek sem volt igazán 100%-os formában, és egyébként amikor ő nincs 100%-os formában, akkor ennél durvábban le szokták pontozni, vagy nekem vannak olyan emlékeim, hogy ő, mintha ennél jobb formát hozott volna, és mégis lepontozták. De most már valahogy így kedvelik. Hát meg ő megcsinálta a nevét, tehát ő volt már dobogós az olimpián talán többször is most már. Az a baj Bonekkel, hogy ez az alsó-felsőtest arány, ez nálam is timmel. És ilyen nem lesz olimpia, szerintem soha nem. Meg kicsit ilyen Kai Green struktúrája van, ilyen deréktájékon, meg ilyenek. Szóval, hogy jó ő, nagyon jó, de hogy nem. Nem igazán. Az a baj, hogy a Brandon odaállt mellé, és annyival jobban nézett ki így a fizikuma így egészben, hogy így. Igen, csak ezt mindig nézni kell. Tehát azt nem érti sokan, nem az, hogy ránézek a képre, és akkor megmondom hirtelen, mert egész más látsz, mikor ránézel, egész más látsz, mint ami a valóság. Azt oda kell, rá kell nézni, és elemezni kell magadba. Tehát ezt hosszasan kell nézni, és összehasonlítani az embereket, és akkor látod azt, amit a bírók látnak. És akkor innentől már értető, hogy kihányadik lesz. Most marhára tudom képzelni, hogy hadicsapán odáll, van egy ilyen line-up, odáll alapállásba, baromi nagy combjával, ugye fehérbőrű, kimagasodik a mezőnyből, jó kondíció, és azt mondja, hogy ő a legjobb. De ez nem ilyen egyszerű. Igen. Ez ennél egy kicsit bonyolultabb, tehát azt alaposan szemügyre kell menni, a bírók ezt csinálják a versenyen. Hát és bírónak lenni egyébként nem egyszerű, szóval, hogy ezt ne gondoljuk. Azért ott nagyon gyorsan kell, nagyon alaposan megvizsgálni nagyon sok versenyzőt, és abból kihozni egy eredményt, és ez nem könnyű, ez nagyon sok gyakorlás kell, meg ilyesmi. Szóval, hogy meg nem hülyék a bírók, tehát tudják azok, hogy mit csinálnak, és nem hiszem, hogy nagyon bunda van, vagy ilyesmi. Van még egy dolog egyébként, Hadiról. Ez nem pozitív egyáltalán. Hadinak az volt a mániája, hogy van egy vonal, ahol állni kell. Igen. Állandóan előtébb lépett. Figyelj, és vannak ilyen fotók, hogy Hadi és Brandon egymás mellett áll, hú és Hadi mennyivel jobban néz ki, meg mennyivel nagyobb. Ja, csak azt nem látja a hülye, hogy Hadi előrébb áll fél méterre. És ha meg úgy van, oldal perspektívában van, és úgy áll előrébb, akkor meg sokkal nem, mint a Brandon. Tehát ezt nyilván szemből kell fotózni. Pont olyan fotók alapján mondták ki ezt, ami oldalról volt fényképezve, és Hadi előrébb állt. És én úgy tudom, hogy csomószor rászóltak, hogy lépjen vissza. Volt ilyen egyébként, tehát kifejezetten a verseny alatt, de hozzáteszem, hogy ez nem újság, ezt versenyzők szokták csinálni. Phil Heath, Kai Green összecsapások voltak ebből, ki tud előrébb menni a színpadon, mielőtt visszazavarnak mindenkit. Az gyönyörű volt, amikor azt látod, hogy a line-up az így emberek így állnak a, nem tudom, ott állnak egymás mellett mondjuk 8-an. És görbül. És emberek így állnak a vonalon, és aztán utána így jönnek így előre, hogy így odaérünk a Phil Heathhez meg a Kai Greenhez. Hát ez van. Kéne egy villanypásztorban. Kéne, de hát ugye van ott az ebben, hogy terelgeti őket. Az a legrosszabb, amikor a versenyző beáll valami neves versenyző mellé, előrébb áll fél méterre, befordítja a fényképezőbe a karját, és akkor utána lefényképezik, és akkor előadja, hogy ott nézd meg, mennyivel nagyobb vagyok. Meg hogy mindenki genetikai hulladék. Igen, igen. Tehát ezek a trükkök vannak így, a ilyen csodálatos közösségi oldalak csodálatos világában vannak ilyen trükkök, és az a baj, hogy ezt így emberek elő is adják. És el is hiszik, hogy ők tényleg nagyobbak voltak, mint az XY. Sajnos ilyen van. Tehát meg mintha csak azt számítana, hogy ki mekkora. Tehát ezért hagyjuk már. Na mindegy, a lényeg az, hogy... Egyébként tényleg ez egy izgalmas Mr. Olympia volt, és pont azért, mert a legnagyobb nevek nem voltak ott. És akkor így tulajdonképpen bárki nyerhetett. Tehát, hogy végre egyszer úgy készültünk egy Mr. Olympiára, hogy vannak jelöltjeink, és tényleg bárki nyerhet. Tehát nincs az, hogy úgyis a bajnoknak adják, hogyha csak ugyanolyan jók, vagy a többiek csak kicsit jobbak, akkor megvédi a címet, meg ilyenek. Nem, itt tényleg bárki nyerhetett. Hát ugye a legnagyobb nevek is valahol elkezdték, és nem voltak nagy nevek. Például Ronnie Coleman nevű, később sokáig legnagyobb név, én azt hiszem, hogy lazán volt utolsó Mr. Olympián. Szerintem is. Vagy valami ilyesmi, ha jól emlékszem. De hogyha nem is utolsó, tehát a lényeg az, hogy ő sehol nem volt. Tehát, hogy ő az a figura, aki nagyon sokáig így úgy volt, hogy igen, van az a csávó, aki mindig ott hátul végez. Igen. És hogy a Kevin Levron is úgy mesélt róla, hogy a Ronnie az mindig dead last. Mentünk az európai turnéra, a Ronnie dead last. Ugye? Tehát, hogy mindig utolsó. Vagy mindig aztán mindenki elveri. Érdekes, mert a Phil Heathről megmondták már az elején, hogy ő Mr. Olympia lesz, Ronnie-ról nem. Nem, Ronnie-ról senki nem gondolta. Aztán jött Chad Nichols, és gatyába rázta a Ronnie Coleman így egyik évről a másikra. Tehát úgy 97-ben elkezdett kicsit jobb lenni, szerintem akkor kezdtek együtt dolgozni, 98-ban nyerte New York Pro-t, és akkor még mindig úgy készültek a Mr. Olympiára, hogy mindenki Flex Wheeler fogja megnyerni most, hogy visszavonult a Dorian Yates, de talán a Kevin. És akkor jött Ronnie, és így megpicsázta őket, mint a szart. Konkrétan. És ha ez egy évvel korábban történik, akkor aztán ez izgalmas lett volna. Hát nem lett volna rossz. Hát sajnos. Csúsforma Ronnie Coleman és Dorian Yates, de igen. Ez van. Azóta Dorian Yatesnek nyilvánvalóan teljesen elment az esze. De Ronnie se egy zseniál. Hát Ronnie se egy zseni, csak Ronnie-ban, ha lehet valamit kedvelni, akkor az az, hogy ő nem változott. Tehát ő ugyanígy. Már nem néz ki vele jól. Oké, okay, de nem tudtál meg róla semmi olyat, hogy csalódtál volna benne. De Dorian Yatesről nem biztos, hogy gondoltad volna, hogy egy drogos, füves idióta, aki ezt népszerűsíti, ráadásul, nem gondoltad volna, hogy tele fogja magát tetováltatni, mint egy hülye. Azt meg pláne nem, hogy a zsidókkal kapcsolatos náci nézeteit fogja megosztani, hogy a holokauszt hülyeség. Igen, már pedig ezt tudjuk Dorianról már néhány éve legalább, hogy ő így gondolja. Hát de egyre rosszabbakat tudom meg. Hozzáteszem, a holokauszt téma is olyan, hogy ez mivel viszi előre az emberiséget, hogy a holokauszton gondolkozunk, hogy ez megtörtént-e vagy nem? Figyelj, Nagy Magyarország. Ugyanez a szar. Kicsit más azért. Kicsit más, de igazából valahol hasonló a dolog, tehát hogy ez a engedjük el, nem érdemes beszélni róla egyáltalán. Tehát az a helyzet, hogy ugye akkor még nem volt internet, meg nem volt nem voltak olyan technológiák, hogy különböző dolgokat ennyire meghamisítsanak, bár igaz, hogy információhoz is nehezebb volt hozzájutni, de ezt hiszem maga ez a dolog, ez van olyan jelentős, hogy igaz, hogy ugye másik oldalt is utáljuk, amikor emberek erre vergődnek pozitív irányba, és mindig ezzel kell foglalkozni, 72 ünnep van, nyilván ezt se szereti senki, de vagy megemlékezés 72-szer van évente, ezt se szereti senki, de most... De ne vitassunk már a tényeket, tehát ugye hát, tényleg. Igen, ráadásul nem vagyunk előrébb, tehát ez a holokauszt téma, ez egy ilyen bazi nagy felkiáltójel, hogy mi lehet. Tehát ezt most így semmisítenni, az nem biztos, hogy ez jó ötlet. És azt a hülyét, aki ezzel ráér foglalkozni, és ilyet terjeszteni ilyen dolgokat, és így ez van az életébe, azért azt nem nagyon tudom irigyelni. Na, Ronnie Coleman... drogos. Na, hát, aki drogos, az hát ráér. Igen. Ronnie Coleman-re visszatérve viszont ő... Ő nem drogos. Ő egyszerű, mint a fajék. Tény, hogy olyan egyszerű, hogy tönkre vágta magát az agyatlan edzéssel, igazából, de és most itt megy a Ronnie Coleman felszopás, hogy mekkora hős, hát szerintem ettől nem hős, hanem ettől egy hülye. Viszont ami benne tisztességes, hogy ő tényleg olyan, amilyen volt. Olyan, amilyen volt, nem változott meg semmit, ő egy egyszerű átlagembernek tartja magát. Itt az el is hangzott valahol, hogy azt mondta, hogy ő szerinte ő egy átlagember, csak kicsit nagyobb. Ennyi. Hát egyébként ennyi. És Ronnie a családapa van, ő gyereke. De arra se izél, hogy most a gyerekeit mutogatja, hogy semmi, cukiság, soha. Faktor, meg faszon nem, tudja a gyerekeiről, semmi, nem is tudunk semmi. Szinte semmit. Semmi. És csak az edzéssel foglalkozik, ugye ettől ismertük, ezzel ismertük meg, és ezzel foglalkozik. Milyen szar, amikor valakiről kiderül, hogy valamilyen személyiségnek tartod, és akkor valami kiderül róla, hogy ő tök más, mert elkezd olyan dolgokkal foglalkozni, vagy olyan dolgokat reklámozni, amit te nem akarsz. Ez olyan, mint amikor a színészek politizálnak. Igen. Nem akarom én ezt hallani, hogy ők politizálnak. Én nem akarom látni, hogy a színészek azok mit csinálnak a magánéletükben, hogy csinálnak hülyét magukból, meg ilyenek, nem akarom ezt látni. Ronnie Coleman-nél meg nem látod, mert ő olyan. Hát, azért Ronnie-nak is vannak dolgai, de nem vannak dolgai, csak tehát, érted, mit akarok ebből kérdezni. Igen, igen, Ronnie általában rendben van. Ronnie Coleman-ről nem derült ki az, hogy most ő egy valóságsó sztár lesz, mondjuk. Hát nem. Ja, nem tudom, miért pont ez jutott eszembe, lehet a Kornéról. Arnold Schwarzenegger. Igen, Arnold Schwarzenegger mekkorát fordult azóta. Na, Ronnie Coleman nem fordult, ugyanaz az egyszerű fajék, kész. Igen. Szeret edzeni, lejár, ordibál, tönkre baszta magát vele, de ő akkor is ezt csinálja. Igen, és szerintem azóta, hogy ezt csinálja. Ja. Gyanús. Hát a részleteket erről egyébként a könyvéből tudnánk meg, mert írt egy könyvet állítólag. Hát miért ez? Hát de várjál, de tudod, mit mondott? Igen. Azt mondta, hogy ő simán 6 hét alatt írt egy könyvet. Már ezen is röhögni lehet. De várjál, ezt azt mondta, hogy ezt ő írta, nem egy szellemíró írta neki, ezt ő írta, mert neki nagy a rutinja, mert sok jelentést kell írnia a rendőrségen, és olyan jó jelentéseket írt, hogy mindig az ő jelentését mutatták meg példaként. Igen, igen, de egyébként ebben még az a vicces, hogy amikor így megkérdezték tőle, hogy így amióta főiskolára járt, azóta írte bármit, vagy csak így most ezt a könyvet így hirtelen, és akkor először azt akartam mondani, hogy hát ő a főiskola óta nem írt semmit, és utána jutott eszébe, hogy tulajdonképpen írt egy csomó jelentést. Jó, jó, jó. Na mindegy, szóval, hogy... De érted, ez olyan, mintha tehát a bevásárló cetlit írtam, az olyan, mintha könyvet írnék. Tehát az egy súlyban van a kettő dolog. Igen, igen, meg nem, tehát hogy tényleg, amikor így ezt meghallottam róla... Műfajokat kicsit, tehát a jelentés, meg a ja. könyvírás, ez egy kicsit más irodalmi műfaj a kettő. Igen. Az egyik szóval... nem irodalmi például. Igen. Igen, amikor ezeket a mondatokat így meghallottam, akkor arra jutottam, hogy ez vagy minden idők legszarabb könyve, vagy hát vagy jó esetben felvett egy embert, aki megcsinálta neki, és az szinte biztos. Inkább szeretne villogni azzal, hogy ő írta, amit annyira nem bánok, ez még úgy szódával elmegy, de hát na, szóval ilyen baromságokat előadni, tehát hogy tényleg csak röhögni tudok rajta. Én azért alapvetően lehet, hogy elolvasnám. Hát figyelj, hogyha ilyen óvodás rajzok vannak az elején, akkor, akkor gyanús, hogy tényleg ő volt, és akkor azért érdemes átlapozni. Ha meg nem, akkor még a végén akár jó is lehet. De amúgy nem tudom, miről szól. Az a címe egyébként, figyelj, nagyon szofisztikált címe van. Az a címe, hogy Yeah, buddy! Igen. Nem, nem, egyébként nem. Nem a címe. Nem? Lightweight nem az a brand. Baby a címe? Nem, ja. Az a Yeah, buddy az egy brand. Okay. Az a tápkék brand. Én is azt hittem, az a címe. De azt hiszem valami My Incredible Story, vagy valami ilyesmi. Aha. De lehet, hogy az alcím. Yeah, igen, buddy, igen. My Incredible Story. Igen, valami ilyesmi. Igen. Nem tudom. Ez volt a mai rádió. Azt nem meséltük még el, hogy miért van ilyen ritkán rádió, és egyébként... Hát tényleg, hát ez fontos információ. Sokkal egyszerűbb megoldás van erre, mint gondoljátok. Egyszerűen nem érünk rá. Ja, hát így elmennek a napok egy csomó minden szarral. Hát logisztika, Hurka dolgozik, most úgy néz ki, hogy ötig. Tehát nekem öt után kéne a Hurkával találkoznom valami utamódon. Abból az A verzió az, hogy bejövök én a belvárosba. Ami hát szopás. A full csúcs dugóban. Igen. Tehát ez rohadt nehéz ügy. Akkor a B verzió, hogy ő jön ki hozzám a dugóban. Tehát ez most így meg jó. Meg egyébként messzire, tehát hogy így nagyon messze laksz. És én nem, hát nem is van, mert ugye vannak a szokásos helyszíneink, meg a, ja. van egy szokásos helyszínünk, ahol egyszer se voltunk, az a Sirius, a igen. Fekete Békék terve. Amúgy kurva jó hely, nagyon jó hely, tehát az tökéletes rádiónak. Tökéletes helyszín az is, és ugye Mekkába is várnak minket, oda is tudunk menni, kettő közel van egymáshoz ráadásul. Csak hát ugye öt után ez a gond, úgyhogy erre valamit majd ki kell találnunk erre a dologra, de egyszerűen nem tudunk ezzel mit kezdeni. Mert ezek a dolgok azért nagyon sok utazással, tököléssel, egyebekkel, tehát azt mondom, hogy csak hogy értsétek, tehát nagyon könnyen erőfordulhat az, hogy most megbeszéljük, hogy mi rádiózunk, és akkor nekem ezzel ez a napom el is van intézve. Igen, pedig hát nem mintha úgy tűnne kívülről, hogy ez a rádió ez egy ilyen nagyon nagy valami, tehát hogy egyébként leülünk és beszélgetünk, de aztán igen, mégis elmegy az idő, mert utazol ide, utazol igen, vissza, igen, közben igen. szarakodunk a technikával. És akkor most képzeljük el, hogy a dolgok. Bodói mit még ebbe bele kéne keverni, meg a Bodói mivel még összeegyeztetni az időt, na innentől kezdve én azt hiszem, a Bodói mit nem sokat fogjátok hallani. Hát igen, tehát az van egyébként, hogy én is viszonylag elfoglalt vagyok, a veled egyeztetni bármit az egy katasztrófa. Bodói mi meg nem érám, mert Insta sztárkodik eleve. Ja, hát meg amúgy is van neki is egy csomó dolga. Igen, úgyhogy meglátjuk, hogy ezt hogy tudjuk megoldani, mert erre valamit kitalálunk. Ja, valami rendszer talán össze tudunk rakni, vagy valami megoldást. Aztán akkor lesz rádió, mert az idei év az egyébként is iralmas rádiók szempontjából, már hogy így nincs, nem az, hogy rossz. Szóval, igen, próbálunk. Ja, és hát ami a lényeg, hogy ugye kitaláltam egy rendszert, hogy rádió jobban menjen, kitaláltam egy rendszert, ahova gyűjtjük a témákat, és akkor nem az van, hogy összeülünk, hogy most rádió lesz, és akkor vakarózunk, hogy miről fogunk beszélni. Én a Cobra Kai-ról akarok egyébként nagyon beszélni, igen. csak ezt nem... Na most ezt a rendszert, ezt olyan régen találtam ki, hogy már elfelejtettem. Tehát most van egy valami Google dokumentum, ahova nekem össze kell ezeket írni, de már meg se találtam, hogy miket írtam össze témákat, meg a zenéket hova raktam, meg ilyenek, úgyhogy most ezt megint előre kell kezdenem. Hát rendszert építeni nem könnyű. Na jó, írjatok nekünk levelet a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre, és aztán hát igyekszünk jönni több rádióval. És persze nem olvastunk levelet egyet sem. Ja, nem, de nem most voltak témáink, tehát hogy mindegy, lesznek leveleink is, mert amúgy kapunk leveleket néha, holott egyébként rádióhoz meg szinte nincs, aminek egyébként mindig örülünk, de hogy így nagyon ritkán tudunk így effektív a rádióban. Elmondom a titkos megoldás az, hogy ritkán veszünk fel rádiót és egyszerre többet. És akkor nem lesz ennyire aktuális. mint ahogy most se volt az, de ez más, én nem tudok elképzelni, valószínűleg így fogjuk majd megoldani. Lehet, hogy kinevezzük a vasárnap reggelt rádió felvételi napnak. Persze nem mi lennénk, ha nem valami különlegesség jönne ide a végére. Aldo Nova, egy kanadai gitáros ez a csóka. És olyan hangja van, mint egy csajnak. Nem, ez nem csak rosszul hallod, mert ugye most ja, itt lehet. A laptopomról ment csak, tehát nem hallottuk normális lehet, igen. Minőségbe, és kiadott egy lemezt, Aldo Nova néven 82-ben, ez egy 83-as szám, amit most hallunk, vagy hallani fogunk, vagy nem tudom. Monkey on Your Back, majom a hátadon az a címe. Király. És szerintem fogunk majd Aldo Novát játszani, van jó sok albuma. Na, és vannak jó. Rajta, vannak rajta jó dolgok. Ilyen aor beütés erősen van benne, meg minden, nem, jó, jó. Tehát aor metal keverék a dolog, fene tudja. Ja, de ez egy jó paraszt zene igazából. Egyszerű, itt is egyébként elég gyenge a stúdió munka, mint az előzőnél, vagy hát legalábbis annak tűnt. 83-ban ott. Igen, igen, szóval, hogy ez ilyen, de a zene az fasza. Ez kell. 7 vagy 8 albumban van, és sőt 2020-ban jön még egy. Na, meg mindig él. Az már nem lesz ilyen. Hát, ki tudja. Ennyi volt a rádió, a viszonthallásra. Sziasztok!